Kamera! Sziasztok srácok, visszatértünk az Other Side-dal. Nagyon-nagyon hosszú kihagyás után. Köszönöm szépen, Fán, hogy itt vagy. Nagyon szívesen, borzasztó hosszú kihagyás volt. Tettem egy nagyon könnyelmű ígéretet, nagyon-nagyon meg fogok próbálni nem hadarni ebben az adásban, mert néhány alkalommal, amikor visszanézem az Other Side felvételeket, akkor mindig azt veszem észre, hogy engem idegesítő, mennyire hadarok. Semmi gondolom, hogy hadarok helyetted. Jó, köszönöm szépen, hogy kiegyensúlyozzuk valahogyan egymást. A mai Other Side-nak egy kicsit komolyabb hangvételű lesz a témája, mint ahogyan a címből is láttátok, vagy láthattátok, viszont pont azért, hogy azért érzékeltessük azt a dolgot, hogy azért felállna, mégiscsak a gamingről szoktunk elsősorban beszélni, ahogyan ez majd így marad a továbbiakban is, csak meg igen, ez egy gaming, csak mondom, hogy erről fog most beszélni. Ez az ing, ez minden, csak nem game. De ez gaming. Igen. Aha. Hagyjuk az ingemet. Ez borzasztó. Na mindegy. Szóval, feltennék neked egy kérdést, egyben érzékeltetendő, hogy milyen régóta. A kontentek fel az ingről fog szólni, azért vettem. Tudja egyébként, hogy az, de egyébként szerintem te ezeket válogatod. Persze. Milyen ronda ing nem volt még rajtam az adás szerint. Nem ronda, csak, nem, csak szokatlan. Exotikus. Igen. Jó. Tehát érzékeltetendő, hogy milyen régen volt a Other Side. Feltennék neked egy kérdést. Hogy tetszett a Last of Us 2? Ez egy nagyon provokatív kérdés. És nem is egyeztettem veled, mielőtt bejöttünk, mert nagyon-nagyon tetszett a Last of Us 2. Az a tapasztalatom, hogy ha kapásból kap egy kérdést, akkor sokkal intenzívebben tud rá reagálni. Ezért aggódom a Other Side második fele miatt, de majd meglátjuk. Oké, okay, tehát nagyon jó volt a Last of Us 2, szerintem többet vállalt, mint eddig bármelyik videójáték, többet vállalt, mint az első rész. Sokkal több szálon mesélt, sokkal érdekesebb és egymással ütköztethető érzelmeket. És az első játék volt, de irodalmi műben is ritka az ilyen, amikor lényegében az a személy, akit az elejétől fogva gyűlölnöd kell, mert ugye gyűlölöd azért, mert csinál valamit, most nem spoilerezek, amíg valaki nem játszott a végig, azt a személyt a végére ugyanannyira meg fogod szeretni, mint azt a karaktert, aki egyébként ő ellene bosszút akar állni valamiért. Tehát a lényeg az, hogy mind a két oldalon végigvisz, és mind a két oldal szimpatikusabb, sőt, nekem gyakran volt ez a másik oldal szimpatikusabb. Ezt mástól is hallottam. És ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finoman kezeli a dolog, nagyon érzékenyen, és nagyon jól össze van rakva. Mindenki, aki azt gondolja, hogy ez a játék egy most politikailag inkorrekt mondom, buzi propaganda, az nem normális. Egyrészt ugye a másodfőszereplő vagy másik főszereplő hölgy, az még csak nem is transzexuális, egyszerűen csak egy erős, izmos nő, ami hát egy ilyen túlélő környezetben, hát nem túl esztetikus, de ilyen túlélő környezetben mondjuk azt, hogy egy értelmes túlélési stratégia, hogy izmokat neveztesz. Igen, van benne valóban egy transzgender karakter, igen, aki egy mellékszereplő, és egyáltalán annak, hogy transzgenderség, tehát hogy egy transzgender karakter, annak maga a motivációja az pedig olyan szinten megrázó két mondat, ami elhangzik a játékban, hogy miért. Tehát ez nem egy ilyen, nem azért ferdült el a szerencsétlen gyerek, mert mondjuk túl jó dolga volt, hanem igazából történik vele valami, amit most megint nem akarok leszpoilerezni, amit elmesél, és utána, amikor ezt így elmondja, akkor én így megállítottam egy a plécet, és így leraktam, és így próbáltam egy darabig így teljesen csendben, nyugodtan hallgatni a saját légzésemet. Tehát tele van a játék ilyen pontokkal, hogy ilyen iszonyatosan szörnyen megrázó. Egyébként ez a játék másik oldala, hogy bár ugye végigjátszott a játékot, és nagyon tetszik, de nem valószínűleg még egyszer el akarom venni. Tehát olyan szinten terhelő volt a játék, úgyhogy egyszerűen ennél többet ebből a témában nem lehet kihozni, tehát film nem jár, egy tévésorozat nem jár ennyire körbe ugyanazt a kérdést, mint ez a játék. Nem tökéletesen körbejárta. Ez megint egy olyan dolog, tudod, mint a hetedik című film, hogy azt is megnézed, hogy hú, de zseniális, de még egyszer azért nem akarod megnézni. Én azért meg akartam nézni pár szor. De te pervers, vagy én pedig normális. Én nem akartam még egyszer megnézni. Nem, de értem egyébként, hogy mit mondasz a Last of Us-szal kapcsolatban. Így levesz az életről. Érdekes volt, hogy nekem egy ilyen hülye helyzet volt, mert a transgender lánynak a motivációja fölött én szerencsétlenül elcsúsztam. De az azért volt, mert hogy eleinte, amikor mész át azon a darun többek között, ahol ez a tévészen dolog barom jól meg van csinálva, nagyon sok olyan felületes párbeszéd zajlik a két szereplő között, hogy úristen, de még nincsen tériszer, meg ilyesmi, és akkor valahogy így belőttem magamnak, hát kb. Így fog majd zajlódni köztük párbeszéd. És amikor elkezdett egy hosszabb litániát mondani, akkor én még el voltam merülve, hogy a környezetet ott muzisztam, és néztem, hogy te most mondd éppen valami fontosat. Igen. És akkor mondták nekem, hogy most mondta el, hogy miért transzgender. Jó, de valószínűleg újra fogom játszani majd a játékot még egyszer. Hát ott konkrétan ugye az az apropója annak, hogy egy másik néven szólítják, mint hogy bemutatkozott korábban, és akkor úgy kiderül, hogy ez egy másik név, direkt nem akarom lelőni, hogy most fiú, lány vagy fiú, nem akarom össze, hogy valaki, aki neki az nyugodtan tudja még vele játszani. A lényeg az, hogy mondanak egy ellenkező nemű nevet, és akkor így rákérdez, és akkor ezt nem akarja elmondani, és aztán meg egy idő után átborul és belekezd, amikor elkezdik ezeket a, hát Ebinek a téli szonyáról szóló izéket, hogy úristen, jaj, de aztán az meg a téli szonyás csaj mégis átmegy a kibaszott magassal, ami darul. Tehát azért összekaparja magát. De a lényeg az, hogy igen, valóban ott egy ennyire érdekes helyzetben, és egyet jellemző ez a játékra, hogy amikor az egyik oldalról terhel, akkor ugye rákészülsz arra, hogy akkor onnan majd terhel, és aztán kapsz másik oldalról két pofont. Tehát így körülbelül állandóan ezzel szórakozik, hogy nagyon komolyan nyomás alá rakja a játékos. Tehát hogyha van érzelmi intelligenciája valakinek, akkor ez a játék piszkosul megterhelő. Egy szociopata az így végigjátsz, hogy tök jól nézett ki. Ja, beszélgettek? Nem. Lelőttem egy csomó csávót. Majd az asztalnámra vigyázz, kérlek, okay. Meg fog hallatszódni, hogy meg igazából a nagyon jó volt a lopakodós része, kurva jók benne a kutyák, nagyon jól működnek, rohadtul utáltam őket benne. Nagyon tetszik ez a személyes ététel benne, hogy még a halott kutyát is a nevén szólítja, és gyakorlatilag ott elszomorodik, majd felháborodik, attól függ, hogy férfi vagy nő, aki megtalálja a saját halott állatát, vagy a másikat szólongat, és akkor úristen, az, tehát mindig másképp reagálnak, nem nagyon hangzik el lényegében kétszer ugyanaz a reakció arra, hogy találnak egy hullát, és nem ugyanaz a három színész beszél egyfolytában, mint a legtöbb játékban az összes ellenfél helyett. És az egész dolog ilyen totál személyessé van téve. Ez tipikusan egy olyan játék, amiben ha csak a játékmenetet nézed, akkor a játékmenet az nagyon jó, tehát nagyon erős a lopakodás rész. És nagyon jól van megcsinálva benne az ölés is. Viszont az apró részletek miatt, például ez, vagy például az, hogy elvágja a torkát, és hogy nyiszítolja meg ott még percekig felcsöpöl a vér, amiatt nem akarsz a játékban gyilkolni. Én azt vettem észre magamon, hogy nagyon élvezem magát a vadászat részét, de egy idő után én megpróbálom elkerülni azt, hogy az embereket meg kelljen ölnöm benne, mert egyszerűen annyira terhelő maga az eseménysor, az, ahogy meghal, az, amilyen lassan meghal, az, ahogyan reagál, ahogy a környezete reagál rá, hogy mocskosnak érzed magad. Tehát ez a játék ebbe a bosszúhagyjáratba bevon téged, és össze tud sározni, persze virtuálisan. Tehát úgy érzed, hogy valóban egy kis bűntudatot tud benned ébreszteni, hogy ez az előző az felelősségérzettel játszott folyamatosan, az előző játék azzal, hogy felelős vagy a gyerekért, és hogy mit jelent a felelősségérzet, hogy az elején lenullázták Joelt, ugye ez már nem nagy spoiler, hogy ugye meghalt a gyereke, és ezzel lenullázták érzelmek teljesen, és akkor hogyan jut el újra addig, hogy a kislányt megszeretés sajátjaként fog be vele foglalkozni. Az egész dolog a felelősségről, az apaságról és egyéb ilyen dolgokról szólt. Tehát csomó más téma, de ez volt a főszál, hogy hogyan kezd újra érezni egy teljesen kvázi érzelmileg formatált szociopatává tett ember, hogyan lesz bele újra ember, hogyan lesz bele újra apa. És ugye a végén a tipikus utolsó mondat, amivel pontosan tudod, hogy ezt hamarosan el fogja veszíteni. És ugye ott van vége, és innen folytatódik a második, de nem lövöm le a poén alak, aki nem játszotta. És ez a játék pedig nem ezzel játszik, hanem azzal, hogy belevon a dolgok következményével. Tehát amikor soha nem gondol bele senki, hogyha valakit bánt, vagy akár csak megbánt, vagy rosszabb esetben teszem azt, hogy megsebesít. És egy videójátékban ezt hányszor teszed? Tehát így, elég sokszor. Így Uncharted-ban a Drake a sármostolva, aki az utolsó pillanatban mindig jó, van, visszavegyek, megmentem a világot. Az egy tömeggyilkos szociopata seggfej, aki nem reagálja le a 200 embernek a halálát, akit megöl. Ebben a játékban nem ezt csinálják. Ebben a játékban felvállalt azt a Naughty Dog, hogy téged gyilkossá tesz a játék ideje alatt. Tehát amikor vadászol emberekre, akkor tényleg azt érzed, hogy ez most rossz. És ezt a játéktól egy büdös életben nem kaptam meg. Tehát lehet mutogatni, hogy a játékban túl sok a különböző színű ember, ugye ez Viktoréknak a dumája. De igazából lehet meg, hogy különböző neműekből nem csak két nem van, hanem van benne ugye transgender, meg van homoszexuális is, hogy Ellie miért lett homoszexuális. Hát kérdezd meg egy pszichológust, hogyha végigmegy egy ember azon, amin Ellie végigment, akkor valószínűleg a szexualitása nem lesz teljesen normális. Már hogyha ugye ezt így nézzük. Óvatosan leszek. Igen. A lényeg az, hogy valószínűleg férfiakban többet nem fog tudni bízni, tehát az ő számára az egyedüli választás, ez pont a saját neme. Tehát eljut addig a pontig, tehát annyira logikus van, annyira tűpontosan van felépítve az egész történet, hogy hihetetlen. És amikor bizonyos szereplőket kikapnak benne, de úgy, hogy már tudod, már megismered, meg megszereted, meg a szokásod, mert embernek kezded kezelni, aztán kap egy arcollövést és meghal, de ilyen körülbelül ennyi idő alatt, akkor így, tudod, ezt így filmen nem merik megcsinálni manapság, mert mindig a népszerű szereplő maradjon életben, nehogy meghaljon. Hát a Walking Dead tipikusan ezt a keresztet nyugi. Valamikor úgyis visszajön, ha meghalt, akkor is. Ez a Dallasnak a emlékezetes jelenete, tudod, hogy az egészet Pamela álmodta. Meghalt a szereplők, igen. Bobby. Nem, Pamela álmodta, és Bobby halt meg. Nem Bobby álmodta? Csak? Nem szerettem, Bobby halt meg, és ugye a tévésorozat nézettség elkezdett. Tényleg tudani, a Pamela álmodta. Igen, és aztán Pamela álmodta, de addig mindenki 5 évet öregedett az álma alatt, úgyhogy ez egy nagyon súlyosan terhelő álom volt, mert egy időt eltelt, mire rájöttek, hogy valamit változtatok ilyen a dolgot. De gondolom, hogy kiestek volna a szereplők. Az mennyire nehezen lett volna megmagyarázni. Hú, azért valahol azt ellent, igen. Tudod, ez a fanyozik, és a következő képen meg ezért kijön az ugyanul, és már összehajad. Ezért Twin Peaks-es kicsi. Igen. Szóval ebben a játékban nagyon szépen felépítették ezeket a dolgokat. Tele van váratlan dolgokkal, annélkül, hogy lelőném a végét. A vége az nagyon ütős. Bár összintén szóval már nagyon vártam, hogy vége legyen, és nem azért, mert nem élveztem, vagy már rossz, mert féltem, hogy mi lesz a vége. Tehát ez a tipikus, ez a vészjósló szituáció, hogy jó, akkor ez most egy elég rendezett vég, oké, akkor most akik nekem fontosak, azok kb. Életben maradtak, és akkor de még van egy kör, a kurva élet. Tehát, és nem azért, mert nem akarnék vele játszani, hanem van egy pont a játékban, ahol már be lehetne fejezni. Tudod? Több pont is van a játékban, amiket már igen, de ez az a kritikus pont, ami a vége előtt van egyjel, tehát körülbelül egy másfél órával a vége előtt van egy ilyen pont. A házas? Igen. És én azt gondoltam, hogy ott ennek vége, jó, hát ez történt, befogadtam, tök jó, nagyon durva volt, nagyon tetszett, fasza, és akkor persze, hogy nem ott van vége, és persze, hogy csavarnak rajta vége kicsit, és igazából nagyon-nagyon jó volt, hogy ezt így csináltak, de még egyszer nem akarom látni ezt a játékot. Tehát szeretném a harmadik részt, tehát az arra vágyom, de ezt még egyszer ebben a formában nem akarom végigélni, és az a jó a Last of Us-okban, legalábbis ha mondhatunk már ilyet kettő alapján, hogy mindig másfajta dolgot élet veled végig a rendező. Tehát, kíváncsi leszek, hogy lesz egyébként a Last of Us 3, mert ugye elég komoly noise előzte meg a játéknak a megjelenését, és ennél is igen meglepő volt, hogy oké, hogy milyen zaj van előtte, de a játék megjelenése szerintem elég sokat ebből elhalkított. Hogy nem kell emiatt aggódni, mert a játék egyébként rendben van. Meg a játék eladásai is azért ebből elég sokat elhallgattak, mert azért... Pont ez volt az érdekes, hogy az első körben azt mondták, hogy 4 millió elment, viszont utána azt mondták egyes hangok, hogy utána nagyon durván bezuhantak az előadások. Eladások. És ami találtam, azt annyi, hogy a Sony azóta sem kommunikált, egyébként mennyi Last of Us ment el, és én nagyon-nagyon aggódom amiatt, mert én szeretnék még egy Last of Us dacára, ennek engem is rohadtul megvisel. Adri pontosan tudja, hogy mennyire viselt meg engem a játéknak a vége. És én nagyon nem szeretném, hogyha azok a játékok, amik mernek kilépni a komfort zónájukból. Azok eltűnnének, igen. Igen, hogy ez a bátorság, ez így alább hagyna. Vannak olyan dolgok, amiket én nem szeretnék, hogyha mondjuk iparági standardé válnának, ezekről elég sokat szoktunk beszélgetni, de maga az a bátorság, ami ebben a játékban van, pont ez az, ami miatt sokszor szoktunk beszélni arról, hogy a videójátékokból, a AAA-ból pont ez a bátorság hiányzik, ami ebben igen, de hát semmivel sem volt rosszabb ennél az Avengers, ugye? Jó, hát most igen. Abban sokkal több szereplő van. Tényleg. És át lehet őket öltöztetni, faszál. Legalább olyan mélyek voltak, mint egy NPC a Last of Us. Abban, hogy került bele az a mobiltelefonos bevásárlós történet. Micsoda? Hát gyakorlatilag az a iszonyú összegekért lehet mindenféle szar. Ja. Tehát ilyen mobiltelefonos melodikát belehúznak egy alkategóriás parmajátokba, tehát így de szadjál, de mennyiért? Tehát, és olyan pénzekért, ahogy én néztem, hogy bár... És mondom ezt úgy, hogy most már többedik évad óta nyomom a Call of Duty-nak a multiját, és ott azért néha elcsábulok arra, hogy ezt-azt megveszek, de ilyen... De ott ügyesen van kitalálva, hogy mert apróságokat tudsz venni, nagyon pici pénzért, de ebből rengeteg minden van. Hát persze. És akkor azt érzed, hogy igazából nem költöttem el sok pénzt, valójában pont annyit költöttem el, mint amit az Avengersnek a mikrotranszakciós rendszerében elköltenék. Csak mégis az az érzése az ember, ezért a pénzért tök sok mindent vettem. Abban a játékban meg valahogy egybe kéne ennyi pénzt kifizetnem sokkal kevesebb dologért. És nem tudom, nekem ez így fáj. Mondjuk máshonnan megközelítve kíváncsi lennék egy rajongónak a véleményére, de elnézve a hozzánk érkező válaszokat szerintem nem én vagyok fordítva valóban. Hát én mondjuk, hogy rajongó vagyok, de nekem bőven elég volt. Nem a te kritikát, hanem úgy általában kisebb próbáltam a játékot, végignéztem bele 3-4 gameplayt, tehát ami effektív gameplay, és nem pofázik alatta senki, mert nem nagyon szeretem. És így néztem, és a következő, tehát a Crystal Dynamics egy tehetséges cég. Ez, amit csináltak, ez lényegében egy kurva megúszás az egész. Tehát valamikor beszorult egy ilyen szűk helyre, csak azért, hogy a következő NG movie-ig elvergőd magad 3 ütés után. Geci sok benne az elején az átvezető. Én értem azt, hogy ezt akarják az emberek, meg hogy Marvel, meg így, meg úgy, meg amúgy, de emiatt még jobban kijön az, hogy akiket valóban x évig néztél a képernyőn, azok nem hasonlítanak rá, más a hangik, és hiába jók a szinkron színészek, totál más karaktereket kell megint megszoknod. Tehát ez egy rossz döntés, ráadásul pont úgy, hogy azért kellett a játéknak egyáltalán most végre már megjelennie, mert ugye most jön a következő szetnyi szuperhős a Marvelbe, és ezek a régi hősök, akik ebben benne vannak, ezek lehet, hogy fognak kameózni, de nem ők lesznek a főszereplők, hanem a következő generáció. Tehát olyan filmek jönnek, amikbe ők igazából csak módjával szerepelnek. És ugye ezért most kell megjelentetni, mert akkor a következő hős generáció, ha esetleg népszerű lesz, bár azért van esélye, hogy nem, akkor igazából azokról kéne játékot csinálni, hogy mindig az aktuálisról próbálnak fel. Én értem, hogy ki kellett adni, de ez a játék olyan szinten technikailag félkésznek látszik, hogy ez valami hihetetlen. Meg rávilágít egy másik problémára, a live service modellnek a problémájára, amiként tök jó dolog lenne, ugye ezt már talán az Odyssey kapcsán, nem az Origin kapcsán, az Assassin's Creed Origin kapcsán felvetették, hogy egy hosszabb távú supportot terveznek neki, ami végül meg is valósult, és hogy itt is egy hosszabb távú dolog lenne, igen ám, ez egy tök jó dolog, de mi van akkor, ha az alapjáték megbukik? Tehát nem fognak valószínűleg supportálni egy bukott játékot. Vagy akár egy félig meddig sikeres játékot sem, mert annyi supportot kéne belenyomni, hogy franc ugye megtérle. De igazából vérzik ugyanattól a mechanikai tervezési problémától, amit egy Crystal Dynamics játékban nem akarsz látni, hogy ugye amikor egy olyan játékot játszol, olyan játékot játszol, ami úgy működik, hogy van egy szuperhősöd, aminek van 1000 képessége, és azokat lehet különbözőképpen használni, akkor ez a játék végére lesz meg. És amikor csinálják ugye ebből a vertical slice-t, akkor minden képességet megadnak neki, és kidolgoznak ezekre a össze-vissza mindenféle manőverekre egy élvezetes harcrendszert, mert lehet, mert változatos. És aztán elindul a játék, és a legelején elveszik tőled az összeset, hogy aztán egyesével állókolgasd őket, csak ugye elköltik azt a hibát, hogy az elején olyan tufa béna egy-két karakter benne, így nézem, hogy olyan minimális mennyiségű mozdulata van, hogy olyan, mint valami régi ilyen szar, mit te már tudod, amiben van kétféle ütésed, és akkor ez elképesztő. Tehát ennél az új Street of Rage-ben többféle ütés van, mint ami az elején ott előadnak a karakterek összesen. És persze van a nagyon erős ütés, meg van a gyengébb ütés, ami gyorsabb, ez így tök fasza, de meg van a spéci, de így igazából oké, de lenne benne legalább valami animációs változatosság, már az elején ne külön kelljen megtanulni a brokkolást, vagy valami ilyesmi, de az egész dolog lehetne kombinálni mondjuk igen, őket. Igen, mondjuk esetleg mondjuk láncokba fűzni, és akkor más tesz belőle. Tehát ki van herélve a játék a legelején, és a legelején pedig már élvezetesnek kell lenni annyira, hogy tovább akar játszani, és valahogy ez már a videó alapján is nekem nem működik. Másik az, hogy a legfontosabb probléma, amit az a játék vérzik, hogy ez egy cross-gen játék, vagy legalábbis annak szánták, de így már nem biztos, hogy az lesz, mert ugye nem túl sikeres, bár egyébként 70 valamennyi nála Metacritiken, úgyhogy annyira nem gondolják rossznak. Igen, szerintem is kávé a közepesnek a közép alsó tartománya körül azért elfogadható játék, mert sokszor vizuálisan szép, van benne egy-két jó easter egg, meg párbeszédek, meg a Marvel rajongóknak biztos, hogy tetszeni fog, hogy itt van egy csomó karakter. Ugye akkor a repkedés modell benne azokban a így szűk tereken, Iron Man-nel nagyon furcsa, a Thornak a hosszabb repülése az, hogy elvileg csak egy kalapács lendítéssel húzza magát, az kicsit furja, hogy kb. Pont úgy repül, mint Iron Man. Hát így, igazából így látszik az, hogy ilyen béna modulokból van összetákolva az egész, és azokat variálják, hogy ennek az van, meg ennek az van, meg értem, hogy így csinálunk játékot, de azért szoktuk ezt egy kis különbséget tenni legalább animációban vagy valamiben. Meg minden férfi karakter ugyanúgy szalad, és minden női karakter pont ugyanúgy rázza a seggét, függetlenül attól, hogy kicsoda. És ugye ez is egy kicsit zavaró, hogy nincsenek jellegzetes mozdulatok. Mert ugye Scarlett Johansson az elég jellegzetesen mozog. Érted? És ez most érthető, így vagy úgy, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy neki nem az a teljesen tipikus bombanőcis mozgás, hanem van benne egy kicsit érdekesség. Szóval van egy erős karakter a mozgásának, amellett, hogy nyilván bombanőcisen mozog, tök másképp mozog, mint mondjuk egy Marilyn Monroe, tök másképp mozog, mint mondjuk a B-vecses, borzasztó Silicon Beagle. Pamela Anderson. Tehát Howard a kacsa. Kacsánál teljesen különbözőképpen mozog, ez teljesen jól jött ki, igen. Hát nem tudom, ez a ilyen kacsa szexuális. Meg nem állapították meg. Bug szexuális. Az utolsó percig tagadok. Oké. Okay. Tehát van egy jellege a mozgásának. Ugyanakkor a férfi szereplők is nem ugyanúgy mozognak, és én értem, hogy egy játékban egyszerű istenik el, de basszus, jön a következő generáció. Tehát mikor lehetne mondjuk valami ilyesmit beletenni, hanem most? Nyilván a régi konzolokon ennek van ára, és az a baj, hogy így is, hogy nem tették bele, még így is van ára, mert az a játék. Mi történik akkor, amikor Xbox One X-el lezuhan ilyen 17 frame-re? Mit számol a háttérbe? Szodokuzik? Vagy mit csinál a játék? Tehát így, érted? Tehát nincs a képen semmi, ami ezt indokolja. Tehát rendben van, hogy jól kidolgozottak a figurák, de könyörgöm, már feltalálták 20 évvel adozás lehetőséget, hogy a távolabbi figura az rosszabbul van kidolgozva, mert csökken a felbontása. Ebben a játékban, érted, benn vannak 10 a képen, és így nézem a videót, és így leesik a frame rate. Tehát így. És nem a YouTube-on esik le, mert minden videóban vannak pontok, és mindig pontosan ugyanakkor, amikor egy bizonyos számnál több karakter kerül a képbe, és per particle effektek, robbanások, akármik vannak benne, akkor annyira bezuhan, hogy utoljára ilyet a Just Cause 2-ben láttam. Tehát ott nagyon durván kiegyensúlyozatlan volt a dolog. Most nem fog eszembe jutni, az 3, még 360 volt, ugye? Nem, bocsánat, a 3-ban, és az már PlayStation 4 volt. Nem a legutolsóban, az egyen előttiben. Ja, tényleg ebben a generációban két Just Cause kaptam. Igen. Hát a kettes az csak egy, a következő az csak egy tornádó update-es, nincs különbség. Csak nagyobb a szél. Tényleg az emlékszemre. Mondtad, hogy generik, aztán valaki mutatta, hogy van tehénlövő puska. Mikor láttál már olyat más játékban? Soha. Ugye? Tehénlövő puska, az nagyon ritka. Nem, egyébként ez nagyon, nagyon fura, én fenntartom ebben az évben. Mondhatnám kicsit fellengzős ebben a generációban, de nyilván most hirtelen nem tudok erre rálátni. De ebben az évben nagyon, eddig nagyon rossz a felhozatal. Még a Cyberpunkban egyébként reménykedek, de olyan én nem vagyok ezzel elégedett, és mondom úgy, hogy én a Cyberpunkot alapvetően a top 3 játékban, amit vártam idén, nem tettem volna bele. De mondjuk ez egy egyéni ízlés kérdés, én például a Resident Evil 3-at jobban vártam, tehát akár még az Avengers-t is jobban vártam, mert nagyon akartam volna Thorral püfölni embereket, és co-op-ban mondjuk játszani egy tök jót mindenki a kedvenc Marvel figurájával, és ütünk mindenkit, de ez, hogy a kapásból a játék elejétől megvonják a co-op lehetőséget, és kötelező valakivel szórakoznom, mert ezek olyan döntések, amiket nem értek. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy a Crystal Dynamics-nél bekövetkezett valamilyen szervezeti átalakulás, mert ők azért nem ilyen játék. Hát a második témádat előrevetítve, majd mondok egy kicsit arról, hogy a játékipar az egy folyamatos szervezeti átalakulást. Igazából nagyon nehéz ott állandóságokat mondani. Majd ugye, ha rátérünk, akkor elmondom, mire gondolok itt. De a lényeg az, hogy ott alapvetően persze, tehát fluktuáció ott is van, és nyilvánvalóan látszik a játékon, hogy van fluktuáció. Tehát, de természetesen túlmenően értem. Igen, a természetesen túlmenő, de természetesen nagy fluktuáció mondjuk a játékiparban, fogalmazok így. Tehát nem annyira szilárd ez, mint amennyire kívülről látszik, majd el fogom mondani pontosan miért, de a lényeg az, hogy nekem is feltűnt, hogy ez a játék sokkal rosszabb minőségű, mint az előző Crystal Dynamics játék. Tehát ez tehát egy Tomb Raider-nél is rosszabb minőség volt. És akkor még egy gondolata, mire jött rátérünk a mai videónk tárgyára, hogy neki mentél a Ghost of Tsushima-nak. Elkezdtem, még egy szó a Last of Us-ra, hogy visszakalózkodom magam. Igazából szerintem az minden idők legjobb videójátéka, és ezt nyugodtan kimerem jelenteni. Ennél nagyobb hatással rám játék nem volt, maximum az őskorban levő ilyen régi arcade játékokat nézzük, ami elindult a saját pályámon, de hát azóta ezt nem tudta semmi megismételni. Ez a játék jóval több, mint egy játék, jóval több, mint bármilyen olyan dolog, amit eddig videójátéknak neveztek. Tehát lehet rám köveket dobálni annak, aki mondjuk homofób és idegesítette, hogy vannak benne meleg karakterek. Igen. Igen. Ez elég súlyos lenne egyébként. Ugye? Nagyon. Tsushima. A Tsushima-ban nagyon kevés órán van még, de elkezdtem vele játszani, nagyon tetszik a dizájn. Viccesnek találom, hogy a cseresznyevirág az nem összevirágzik, de azért az avar meg a cseresznyevirágnak a levele, azért szirmai azokat gyakran keverednek a dolgokba. Elképesztően néz ki a játék. Jó a soundtrack, szerintem jó az az alapgondolat, hogy egy szamurájnak becstelen ninjává kell válni ahhoz gyakorlatilag, hogy megvédje az otthonát. Ez fantasztikus jó ötlet. Nem tudom, hogy én is bele fogok-e unni úgy, mint a végéig, de hát esélyes, mert ugye a sandbox játékokat mindig pont kétszer olyan hosszúra húzzák, mint hogy erre a Far Cry-ok a legjobb példák, hogy az elején mindig tökre élvezett 2,5 órán keresztül, és aztán talán még van 20 óra. Tehát így, miért? Tehát így legyen mondjuk a játék mondjuk egy ilyen 7-8 óra, mert az még úgy egy ütemesen fölépíthető lenne, gondolom a Tsushima is ennél jóval hosszabb. Nekem olyan furán, de mondtam is egyébként a videóban, csak saját magamat fogom ismételni, hogy olyan fura volt, hogy egyébként minden ott van, amiért egyébként úgy gazdagnak tűnik a sziget, csak egy idő után már olyan tipikus open world-es dolog. Én is fétlődnek a rendeket. Igen, egy idő után már fárasztó a rókajuk, egy idő után már fárasztó ezeket a kis szentélyeket megtalálni, egy idő után fárasztó ezeket a később kioldod majd ilyen helyi challenge-eket teljesíteni, és nem lesz rossz, mert a végéig egyébként érdekes a történet, csak mindig olyan hullámokban, tudod, mint egy ilyen gyenge motorautóm, hogy időnként húz, aztán úgy elenged, aztán húz, aztán úgy elenged, és úgy rángat az egész. Vannak ilyen pillanatok, amikor nagyon megszabad a történet, és barom érdekes évet kapasztalod, hogy valahogy úgy leül és csinálod az ilyen generic fasságot, aztán megint megfelelődöd, és akkor egyébként történetesen pont egy ilyen amplitúdon ér véget, tehát egyébként jó, csak olyan mondom nekem, olyan, a végére már ez a hullámzás, ez sok volt. Nagyon jó a harcrendszere, tehát az nagyon szuper, hogy egy vágásból ki tudod őket végezni, ha jó ütemben mozdulsz. Hát nagyon szamurájos hangulata van, már ahogy képzeljük ugye a szamurájoknak a korát, körülbelül olyan hangulata van. Nagyon vicces, hogy bele ebben kapcsolni a japán szinkront, ez nagyon bejött. Ez a régi onimusás időket idézi PS2-t, ott mindig élveztek ezt a és akkor kiírták angolul, hogy yes. Hát körülbelül ez a nagy úr azt mondta, igen. Hogy érezd át. Igen. Hát, ő most nyilván, nagyon yes. Igen, nagyon keményen kidurálta magát ennek az igennek, tehát elmondta, hogy miért. És a lényeg az, hogy ez itt is benne van, és ez nagyon jó benne, meg jó, jó ahogy reagálnak a karakterre, meg viccesek ezek a szamuráj harci cuccok, amik kb. Úgy néztek ki, hogy egy kosárfonó megőrült volna, és rátszabadítja az egész kínálatát. Tehát, és persze, ha belegondolsz, igazából azok a fonott fából, meg ilyen bambuszlevélből, meg ilyesmilyen fonott dolgok, azok gondolom, egy kardára milyen tök jó, persze, nagyon meglassítják a kardot, azt nem tudja átvágni, tehát az nagyon meg kéne ütni, hogy ez ketté vágja, vagy nagyon sokszor el kell találni, hogy elvágja. És végül is tök jó ez a fából készült, könnyű fából készült páncél, gyakorlatilag vagy magukra raknak a szamurájok. Ugye vannak fémelemek is ugye benne, de alapvetően ezek a válvédők, ezek a fonott izék, tényleg úgy néz ki, hogy egy kosárfonó baleset csávó, meg hogy ilyen nagyon színesre csinálják. Tehát látszik, hogy nagyon jól hangsúlyozza a játék, hogy a szamuráj az nem becsetelen, ha harcol, akkor az látszik, bazd meg. Tehát az messziről világít, meg jön a rózsaszín, meg a piros, meg a citromsárga szamuráj, és érted, az nem titkolja el, hogy ott van, az nem akar beleolvadni a közöttében, mint én ugye egy éjszakai dzsungelben, hanem az igazából fogja magát, és az ő látszik, ő definiálta, látszik, akármilyen napszak van. És ugye pont a játéknak az az érdekesség, hogy pont még ilyen kis művészeti külsőségekkel is hangsúlyozzák ezt a szamuráj, az kiáll, az tehát én ha harcolok, akkor definiálom magam, hogy én most harcolni fogok, azon nem hátulról levágalak, mint a disztót, nem, én megyek, akkor megyek. És ugye ez nagyon jó a játékban, és ezt veszíti el, és ugye ennek a drámája, ez egy nagyon jó ív. Nem tudom, hogy pontosan hova fut ki, ne lőd le még a poént, én nagyon szeretném, hogyha odafutna ki, hogy így, hát tulajdonképpen, ez jó ötlet volt. Nem tudom elképzelni sem azt az aljnövényzetet, sem azt a napszakot, ahonnan nem rínál ki. Hát az, hogy... Mondom, éjszakai dzsungel. Tudom. Ugye? Az nem teljesen olyan, mint a Tropic Thunderben. Nem teljesen, igen. Kicsit más. Igen. Jó. Nézzük a durvább témákat. Nézzük a durvább témát, ugyanis... Nem a klassz plakátot, amit nézegettünk most így. Fú. Arra is rá fogunk térni, szóval az belefűsz. A Kárpát-medence ki. Igen. Történt ugyanis itt valami, ami így nyilván adáson kívül, meg a kamera mögött térben és időben történt. Felán beavatott egy tervébe, amit akik voltak már az OVS-en és beszéltek vele. Én szeretném kirabolni a Magyar Nemzeti Bankot így Zolival kert. Ja, basszus, ezt fölvettétek? Kivágom. Na, ügyes, jó, faszom. Igen, tehát a második termem is beszélünk. Az nem ilyen be. De igen, azt tudjuk fűzni a kettőt, nem? Igen. Meg jó, ha az megvan, akkor... Jól segíteni az második termet. Jó, szóval csak egy gázszerű röhögéssel vezetem fel. Bocs, ez szar volt. De igazából nem akarom elvenni a dolognak az élét, úgyhogy kérlek, jelensd be, hogy... Igen, tehát mostanáig volt jó az összeállítás. Becsüljétek meg ezt a mostani epizódot. Igen, hát még sokáig becsületitek, mert körülbelül jövő év végén én kitelepülök Kanadába. Mert ez jövő év végén? Hát legkésőbb akkor, aha, igen, de hát év közepétől már lehet rá számítani. Hát ez egy hosszabb elbírálási procedúra, ugye a Migration Office, ugye majd valahogy így a kanadai migrációs hivatal az ezt a dolgot valamennyire elbírálja, és utána lesz egy pont, amikor azt mondják, hogy gyertek, 5 év múlva pedig állampolgár. Tehát ez egy bizonyos feltételeknek teljesülő, ilyen úgy hívják ott, hogy stream, ami teljesen más jelenti informatikában, de mindegy, itt streamnek hívják. Lényeg, hogy össze kell gyűjteni egy csomó papírt, igazolnod kell, hogy mennyit keresel, hogy milyen szakmai múltad van, meg ilyenek, és egy művészeknek, kifejezetten művészetnek fenntartott streammel kiköltözünk Kanadába. Mivel a második témád, ugye, amit mondtál, az lenne, hogy alapvetően miért mennek el a játékfejlesztők, mondjuk, vagy miért mennek máshova az országba. Csak közben kell, amikor azt mondja, hogy kiköltözünk Kanadába, hogy nem mi költözünk ki, hanem Felán és családja. Igen, igen, Zolival mi nagyon szeretjük egymást, de egy hosszas együttélésnél valószínűleg nagyon durván veszekednénk bizonyos igen, dolgokat. Amit elősegítene ez az ing egyébként. Igen, az ing is, meg alapvetően a nemi hasonlóság is azért problémás lenne egy idő után. Tehát nem egyezés, hasonlóság. Direkt mondtam hasonlóság. Én most elkezdtem gondolkodni, hogy akkor is mi történt. De ez ciki, mert nekem van gyerekem. Nem. Úgyhogy a hasonlóságot ránézve lesz probléma. Vagy titomban. Igen, vagy eltettek Zoli a gyerek. Jó, ez egyre betegebb lesz. Igen, ez az először, ez nagyon durván sikerül szerintem. Kérdezzük, mi lesz a vége. És csak most kezdjük. Igen, igen, még csak bevezetjük a dolgot. Lehet, hogy súlyos vágásokra lesz szükség, vagy pont nem. Mert lehet, hogy majd tudunk a mogácsékkal versenyezni. Nem? Nem. Ezzel nem tudtam triggerelni. Oké, tehát a lényeg az, hogy ennek a döntésnek az oka az nem szakmai és nem is anyagi természetű, mint köszönjük szépen, nagyon jól vagyunk, hanem igazából egy másik dolog, amivel egyébként összefügg sajnos a másik téma is, amiről beszélünk kell, konkrétan a fejlesztőknek az elvándorlása. Magyarországon nem változik, vagy ez nem politikai kérdés sajnos, mert akármelyik kormányban vizsgáljuk, nem változik az oktatási rendszer. És ugye, amit most változott a NAT, az igazából nem a jó irányba változott, hanem még több anyaggal terheli meg az embereket, és ezt nem akarom a gyerekemnek. Tehát én nem fogok általános iskolába járni többet valószínűleg, vagy legalábbis ebben az életben semmiképp, meg nem fogok középiskolába se járni, sőt még valószínűleg egyetemre se. De igazából a jelenlegi oktatási rendszerünk az egy 19. századi alapú, úgynevezett tudás alapú, tehát egy ilyen Winchesternek vagy egy SSD-nek tartják az embert, minél több információt kell benne tárolni, és az gyorsan elő tudja venni, tehát egy ilyen fajta oktatási rendszer. Ezzel szemben a világ fejlettebbik felében már régen az úgynevezett kompetencia alapú képzési rendszer van, most egy váltom a tekintetet a kamera este közöttet, tehát kompetencia alapú képzési rendszer van, ami lényegében olyan, hogy elkezd a gyerek az iskolát, és akkor figyelik a tanárok, mert mi nem úgy, ahogy mondjuk Michael Jackson, hanem teljesen más irányból. Tehát figyelik a tanárok, hogy figyelik, hogy milyen képességei vannak, és ha teszem azt, mondjuk azt látják, hogy a technológiák iránt érdeklődő a csemete, akkor nem fogják nagyon, teszem azt mondjuk filozófiával, meg irodalommal hülyére terhelni, hogyha pedig azt látják, hogy mondjuk a... hogy pont az ellenkezőleg, tehát alapvetően inkább a humán irányok iránt érdeklődik, emberek, filozófia, politika esetleg, akkor pedig nem fogják szarrá tanítani fizikával, mert úgyse fogja a büdös életbe se használni. Tehát egy ilyen emberközpontú, emberre formálható oktatási rendszer van főként az északi országokban, de egyébként Kanada és Amerika is ezt az irányt próbálja megvenni a legtöbb iskolájában már, és így az egy versenyképes dolog. A jelenlegi oktatási rendszerünk, ez a porosz modell, nem csak Magyarországon van, tehát ezért szigorúan politikamentes a műsorok mindig. Tehát ezt nem ez a politikai rezsim csinálja, hanem ezt úgy az előző is ugyanezt csinálta. Tehát a lényeg az, hogy viszont magát a modellt nem változtatják meg, és sajnos miután viszont, amit ez a rendszer csinál, az az, hogy a magániskolákat végül is ellehetetlenítik, a tanulócsoportokat megszüntetik, és mindenképpen visszaterelik az összes embert az állami oktatási szférába, tehát kisebb irat kerülni szülőként egy gyereket belerak ebbe. Versenyképtelen tudást adnak a csemetének, és ami ennél sokkal nagyobb bűn, hogy elveszik a tanulás, hát a tanulásra való igényedet. Tehát magyarul megutáltatják veled a tanítást, a tanulást, a tanulásnak pejoratív jellege lesz. Hát gondolj bele mi is, amikor elvégeztük a sült annak idején, bazzak soha többet nem kell ezért tanulnom. Ugye, na ez a feeling, ez borzasztó, mert ez egy olyan világ, amiben élünk, hogy újabb dolgokat kell minden nap tanulnod, mert úgy tudsz túlélni, meg úgy tudsz fejlődni. Jó, de igazából mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondtuk, hogy fú, soha többet iskolapadba, akkor azért reálisan megfogalmazva az ember tényleg így gondolja mondjuk egy hétig. Igen, csak de utána nyilván persze, eljön arra, hogy sajátul fel fogod érdeket tanulni. Persze, így van az okosabbja, a nagyobbik fele viszont sajnos nem, és a legrosszabb az, hogy amikor mi jártuk iskolába, illetve te már egyre rosszabban jártál, mint én, mert ugye még több anyag volt, de most már ennél is több a tananyag. Tehát az a probléma, hogy a tananyag mennyiségével terhelik agyon a gyereket, és egyáltalán nem specifikálják. Hallottam ennek hírét most így konkrétumok nélkül, de egy kedves rokonomnál most vannak, ugye nem most vannak gyerekek, mert ideje vannak gyerekek, most mennek iskolába. Igen. És így hallottam hírét, hogy gyakorlatilag olyan mennyiségű tananyagot kell cipeljenek a hátizsákjukban, hogy most már nem pusztán kényelmi okokból viszik a gyereket autóval, hogy suliba. Hát meg én látom azt, hogy mit kérnek számon baráti családokban általános iskolás gyerekek, ilyen hetedik osztályostól, mit kérnek számon középiskolás gimnazista srácoktól, ilyen negyedik körül. Tehát olyan mennyiségű anyagot kérdeznek tőlünk, hogy még Zoli, én fel annyit tanultam, amikor én voltam. Lehet, hogy te a kettő között tanultál már, mert egy fél generációval fiatalabb vagy, de igazából ez rossz irány. Tehát ez rossz irány, és látszik az eredménye, hogy én nagyon régen tanítok, és a családomban nagyon sok a tanár, tehát minden szintről jönnek a visszajelzések, és sajnos a PISA teszteken folyamatosan a magyarok egyre rosszabbul szerepelnek, és jelenleg Kína előttünk van. Aki okay, nincs tisztában van. A PISA teszter, ez gyakorlatilag a különböző nemzetek diákjainak a különböző területen kompetencia felmérés. Igen, vannak reál, meg szövegértési tesztek, és erre szoktam nagyon sokszor hivatkozni az óvén, amikor szerencsétlen ebből alakul egy kommunikáció, hogy így látszik néha a PISA teszt eredménye. És ezzel nem érdemes senkinek megsértődni, sajnos valószínűleg, hogyha olyan ember néz minket, akik nem is tudom, kiket érint ez mondjuk a 18 alattiakat, főleg. Hát szerintem mindenkit, még azokat is, akiknek kisgyerekük van, vagy most szeretnének gyereket, hogy azért gondolkozzon el azon, hogy milyen sorsot száll a gyerekének. Nem csak a szám, aki 18 alatt van, nagy eséllyel egyébként őt érinti az, hogy szövegértési problémája van. Ja, ez a fele, igen. Ez egy elég komoly probléma, és ez a sajnoseket érdemes szembenézni, hogy tényleg ez a helyzet. Hát ugye az a szokásos felmérés, hogy egyetemistának elvileg 6 egymás után követő összefüggő mondatot kellene tudnia értelmezni, tehát mondjuk egy feladatból 6 lépést meg kell tudnod jegyezni. És hát még a saját iskolámban is tapasztalom, remélem a hallgatóim nem sértődnek meg rá, hogy a legtöbb esetben 3 lépésnél több nem megy, és igazából egyetemi tanításaim alkalmával is tapasztaltam, hogy ugyanez a helyzet, illetve más egyetemi tanárbarátaim is mondták, hogy ez sajnos ez egyre rosszabb, és igazából egyszerűen nem tudnak összefüggésebben gondolkodni az emberek, mert ilyen görcsösen tanulni se tudnak, tehát a tanulás módszertanul is probléma van, de alapvetően az, hogy nem bírnak koncentrálni annyira, hogy egy hosszabb összefüggésekből álló, akár 6 tag mondat, akár 6 különálló mondatnak a teljes összefüggését leszűrjék és megértsék. Tehát meg kell, hogy állj, és ez miben öltest a tejeket, elkalandozik a gondolatuk, vagy egyszer csak nem jegyzik meg? Tehát látszik, hogy görcsölnek, és mégsem jegyzik. Érzik el, vagy pszichológus vendéget kell meghívni, hogy pontosan elmondják, és az csak a következményét tapasztalom, és nem akarok belekontárkodni, mert legutóbb is, akkor pszichológiára beszéltük, akkor elég, hogy megnéztem a műsort, és akkor így mondta, hogy tehát, hogy így oké, a lényeget azt érintettük, a lényeget kommunikáltuk, a cél jó volt, de azért van, hogy akkor a lózungokat elegettük, hogy ez borzalom. Tehát én nem folytam bele, én csak így nézek és figyelek. De te is voltál érdekes dolgokat. De jó, a műsor attól még jó volt, csak nem voltunk pontosak, ugye, de vállaljuk is, mert nem vagyunk pszichológusok, tehát nem így értettem, hogy ez a hülyetetlen rossz minőségű műsor volt, hanem úgy, hogy azért tartsuk magunkat távol attól, hogy mint az által nagyra tartott történész Puzsér Robert, aki elkezd nanotechnológiáról beszélni, akkor én kapcsolom le a YouTube-ot. Robi azért néha eléggé bele tud csapni dolgokba. A filozófiában meg történelemben imádom hallgatni, de meg politikáról szeretem hallgatni, de amikor átmegy ilyenekbe, tehát mi ne legyünk olyanok. Mert ugye nyilván törekszik minden ember a teljes világlátásra, de ahhoz több élet kell, és emlékezned kell az előzőekre, az a titka, és ez elég nehéz. Tehát a lényeg az, hogy ma már a kompetencia Magyarországon, aki kikerül egy általános iskolába vagy a középiskolából, az nagyon csekély ahhoz képest, amilyen még korábban is volt, és ahhoz képest, ahogy ugye a világ fejlődik, és igazából a kompetenciáknak, különböző szakmák jelenti kompetenciáknak, azoknak ott kéne lenni, és már bocs, de a legtöbb magyar diák az nem kompetens, hanem impotens, rossz szójátékkal él. Ami ugyanannak a szónak az ellentéte. És igazából ez nagyon-nagyon nagy probléma. És az olyan diákokon, akik mondjuk magániskolákba járnak, most nem akarom ezeket elmondani, mert gyakorlatilag meg van számlálva az idejük. Tehát, hogyha most szeptemberben valaki magániskolába adná a gyerekét, mert nálunk is játszott ez a lehetőség, akkor az azzal kell szembenézni, amivel a nemzeti tantervből csak 30%-ig térhetnek el, ezért gyakorlatilag nem taníthatnak úgy, hogy kompetencia alapon tanítanak, hanem ugyanazt a szart kell tanítani, amit a állami iskolába, tehát semmi értelme nincsen magániskolába adnod a gyereket, csak maximum jobban odafigyelnek rá, de ugyanannyira fogják túlterhelni. Tehát Magyarországon még a magániskolának sincsen jelenleg ebben a pillanatban sajnos oka értelme szerintem, mint szülő. Tehát ez nem szakmai vélemény, mint szülő, tehát úgy látom, mint szülő. És ugye mi ebből azokból úgy döntöttük, hogy a gyerekünknek ennél egy kicsit többet szeretnénk szállni, és ebből azokból telepszünk át egy másik országba. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez bármilyen módon érinti a Planettaxit, nem érinti. Ebből a szempontból érinti, hogy lesznek angol nyelvű tartalmaink is, de ez nem a magyar tartalom rovására fog, hanem mellette fog megjelenni, és a magyar nyelvű tartalom továbbra is meg lesz, valamint továbbra is működik Planettaxi iskola, továbbra is ugyanúgy működik, mint eddig. Ugye tudjuk azt, hogy a Covid óta mi online-ban működünk, teljesen jól megy ez a dolog, mert külföldről és vidékről is sokkal több hallgatók van, mint korábban, alig győzzük a jelentkezéseket kezelni. Ez továbbra is így fog menni, tehát attól, hogy Vancouver mellett leszünk egy kicsivel, egy nagyon szép településen, attól egy másik kontinensen, attól még ugyanúgy lesz Planettaxi képzés, és ugyanannyit kell csinálni, csak egy másik bankszámlaszámra fogod elutalni a tandíjat, ami nem Magyarországra szól, és a tanulmányi szerződésed az a kanadai jognak is meg fog felelni, nem csak a magyarnak. Tehát ennyi különbség lesz, amit így az átlag hallgató fel se fog fogni. Tehát most ugyanúgy lesz mögöttem egy földgömb, meg egy csillagos háttér, vagy valami ilyesmi a green box miatt, mint máskor. Tehát esetleg lehet, hogy egy másik fa burkolatú fal lesz mögöttem, nem az, ami mostanában. Tehát nem változik igazából a képzés, nem változik a hozzáállásuk, a játékfejlesztés, ez ugyanazt a segítő irányt továbbra is az összes magyar ember számára fenntartja, különösen azért, mert ugye nem véletlenül csináljuk ezt a Planettaxit. Tehát egy csomó hallgató számára már bent nyilvánvaló, de akinek nem az, hogyha hozzánk jár mondjuk egy teljes tanfolyamot, akkor rájön arra, hogy nálunk ez nagyon nem a pénzről szól. Nálunk ez arról szól, hogy valóban érzek, vagy legalábbis én érzek egy elég komoly küldetés tudatot, hogy a szakmának visszajuttassak valamennyi információt abból a rengeteg jóból, amit kaptam, és ugye ezt Magyarországon éltem meg úgy a 50%-ban, és ebből azokból a magyar embereknek, a magyar kezdőjátékfejlesztőnek a képzése, ez nekem szívügyem, és ezért ezt továbbra is csinálom, sőt YouTube-on lesznek tutoriál videók, egy csomó minden, még bővülni is fogunk az elkövetkezendő időszakban, ha végre elérünk odáig a papírgyűjtögetés mellett, ami kell ugye a migrációhoz. Tehát igazából tehát egy nagyon fontos küldetés, és ezt tovább fogjuk csinálni, csak éppen nem a a magyar keretek között, mert a saját gyerekemet nem a mi iskolánknak nem szeretném kitenni, hanem a többi iskolának. A saját iskolám az világéletében kompetencia alapú volt, és ezt a szemléletet követi, tehát játékfesztői kompetenciát próbálunk meg kialakítani. Nem lesz ez másképp ezentúl se, és azt szeretném, hogy a gyerekem már általános iskolától és középiskolától is ezt a vonalat tudná követni, ez pedig ebben az országban, ebben a pillanatban nem lehetséges. Ezért megyünk el. Ez volt ennek egy szakmai meglátásaid is erről, mert amikor először nekem felvetetted ezt a kanadai kis, tehát kiruccanást akartam mondani, igazából költözést, akkor neked az első gondolatod, amit mondtál, az nem ez volt, hanem egy sokkal szakmaibb természetű sérelem. Tehát amiket tapasztaltál itt hazai viszonylatban, olyan emberektől, akikkel együtt működtél. Ja, vagy igazából a magyar vállalkozói szféra milyen kivizetési hajlam. Ez legalább annyira izgalmas, mint a családi. Hát Zoli, ezt pedig elviselném. Tehát őszintén én jól prosperálok ebben az országban. Meg teljesen mindegy, hogy hol vagyok helyileg, hogyha a munkámat nézzük, mert én bárhol megélek. Igen, valóban bosszantó. Tehát ez a magyar vállalkozói szféra, ahol mondjuk ugye a készfogás az már régen nem szerződés, egy megállapodás azt akkor tartjuk be, amikor akarunk, akkor tartjuk be, amikor nem akarunk. Egy megbeszélés már a másnap nem érvényes. Tehát ez a inkompetens, improfesszionalista hozzáállás, ami itt a kisvállalkozói szférában Magyarországon van, ez a ügyeskedünk, meg, de ezt mindenki tudja, tehát ez egy annyira unalmas téma. Szerintem annyira sokan nem. Tehát szerintem igazából egy ilyen tudomásul vétele van ennek az egésznek, hogy elfogadjuk, inkább az, hogy minden szar, de gyakorlatban ez az egész mit jelent, ezt szerintem nagyon keveseknél van jelen. Onnan látom, hogy például nyílt felületeken is sokan rácsodálkoznak ennek ellenére ugyanazokra a dolgokra, amikor az ember, te vagy én azt hinnénk, hogy ezeket szinte az ember már az anyatejjel magába szívja egy bizonyos korra. Az a lényeg, hogy Magyarországon nem lehet egy szerződésnek a jogi oldalait különösebben gyorsan érvényesíteni. Most én nem akarom a magyar jogrendszert fikázni, vagy bántani, mert nyilván nagyon sok becsületes ember dolgozik benne, de igazából az van, hogy bármilyen szerződésbeli peres ügy kezdődik, az 4-5 év, amíg be tudod hajtani. Ez azt jelenti, hogy egy kis vállalkozás a kintlévőségét, hogyha csak egyszerűen bemondásra azt mondja a másik cég, hogy nem fizeti ki, az legalább 5 év, amíg hozzájutsz a pénzet, és addig nem történik semmi. Tehát addig az ügyvédek harcolnak, meg tárgyalótermekbe jársz, meg egyéb ilyen dolog, és nincs igazán, hogy mondjam, jogkövetés. Jogkövetési hajlam sincsen a kis vállalkozói szférába, és ezért gyakorlatilag, hogyha mi nagyon hosszú ideje kijelentettük, hogy magyar céggel például a Planet Taxi magyar cégnek nem fog dolgozni. És nagyon-nagyon ritkán tettünk kivételt. Tavaly évben kivételt tettünk, konkrétan a VR Park nevezetű céggel, velük egészen jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, tehát ez egy pozitív kivétel volt. Ugye velük csináltuk az Anubis átkát, vagy ahogy ugye végül nevezik a Dark Side of the Anubis című élményt, ami hát most nem tudom a koronavírus miatt hogy van, de itt a nyugati téren másik oldalán megtekinthető a VR Parkban. Csináltam nekik ingyen reklámot, majd behajtom rajtuk. Tehát igazából velük semmi komoly probléma nem volt, kisebb sorulások voltak, ami egy kreatív munkánál normális, tehát egy teljesen jó, korrekt vállalkozói körrel találkoztunk, de az előtte levő cég, meg az előtte levő cégekkel dolgoztunk, mindig mindennel volt, mindig valami probléma, amit pluszba kellett intézni, ami Nyugat-Európában nem fordul elő, mert van ilyen tapasztalatom, itt pedig teljesen amatőr módon előhozzák, nagyon jól lehet tudni, hogy nincsen semmi értelme, mert ha ennek híre megy a szakmában, akkor soha többet nem dolgoznak velük, de ez igazából Magyarországon egy csomó embert nem érdekel, mert azt gondolják, hogy még mindig a 19. század van, és igazából nem tudják meg a másik faluban, hogy itt milyen aljasságokat követek el. De megtudják. És így ez ebbe az országban még sajnos megvan. Még a környező országok, nagyon sok környező országban már nincsen, és hát tőlünk még nyugatabbra pedig már pláne nincsen. A tengeren túlon pedig ezt meg sem merik próbálni. Mert annak olyan súlyos jogi következményei vannak, és ott a törvény az nem annyi dotér utol, mint itt, hogy tyúklépésben röhögve, háttalálva, homokviharban, laposkúszásban menekülsz előle, úgyhogy csak az orroddal húzhatod magad, hanem ott konkrétan, ott nem úszod meg, hogyha egy ilyen típusú csalást elkövetsz, itt pedig 5 éven keresztül megúszod. Itt is utolérje a törvény, csak addigra érted, már kimenekítik a cégből a vagyont, te már többet költesz rá, hogy ez be tud hajtani, de ez sajnos egyébként nem kizárólag Magyarországon van, így ez ale Balkán. Tehát ez így az egész balkáni szférában, meg a volt kommunista országokban, és az egy jellemző történet, hogy az ügyeskedésre vagyunk kihegyezve, mert Magyarországon nagyon sokáig nem volt más lehetősége, csak hogy ügyeskedtél. Tehát ez nem az átlagember hibája, hogy ez így történik, hanem erre vannak szocializálva. El fog tenni 50 év, mire ez kikopik, vagy megváltozik. Nekem egy régi tapasztalatom volt egyébként, hogy egy partnerünkkel, akit most nem akarok nevén nevezni, de még mindig partneri viszonyban vagyunk velük, főleg ezt nem akarok nevén nevezni. Mert különben már nem érjel a partneri viszonyban. Náluk volt egy olyan, hogy egy időben, még az előző konzol generációban összerúgtuk a port, mert annyira nem szerették, hogy hogy neki megyek a játékaiknak, és... Zoli tololappal. Viszont a számaink akkor is rendben voltak, és egyszerűen meg akartam szakítani velünk minden létező kapcsolatot, és a kinti anyacégnek írtam, hogy itt vagyunk, mi tovább is szeretnénk foglalkozni a termékeikkel, de a hazaiakkal nem tudunk egyszerűen zöldágra vergődni. Sok minden nem történt, viszont rá egy hétre vagy kettőre a hazai cégtől hívtak fel, hogy hát akkor folytassuk ezt az egész dolgot, úgyhogy előtte hetekig nem vették fel a kagylót. Tehát igazából ezt teljesen más vetületben, de hasonló komolysággal én is tapasztaltam, hogy... Ez még a becsületes korszakadban volt, hogy nem adtad el magad a Nintendónak. Ugye? Most már gyorsabban felhívom a kintieket. A Nintendo is egy érdekes sztori volt egyébként, de mondjuk ott... Nehogy a szalki komolyan vegye. Szerintem annak így, az még így a magyar holtudvar része egyébként, az a felfogás, ami ott zajlik, de egyébként így nagyon-nagyon, mint a ki lennénk hegyezve egyébként a magyar piacra, viszont ritkán szoktunk erről beszélni, és azért is gondoltam, hogy reszenteljünk egy Other Side-ot, mert amikor majd legkorábban egy éven belül elhagyod ezt az országot, tuti, vagy fog egy azon ember jönni azzal a kérdéssel, hogy de felán hova tűnt, és akkor csak ezt a podcastet fogom belinkelni. Hát figyelsz, ezért szeretném, hogyha nyugodtan belemenni. Ezt, ha gondolod, Váki, én nagyon szívesen, hogy tanítok, gyakorlatilag Zoomon keresztül továbbra is tudok. Mm-hmm. És egyébként a Zoom, hogyha csak két ember van benne, akkor akár a te szigorú műszaki követelményednek is megfelel rád, és a Kanadában jó az internet. Tehát így, igazából, ha a két jó internet között tehetünk kapcsolatot, akkor majdnem olyan, mintha élő lenne. Tehát ez, azért meg lehet oldani ezeket a műsorokat. Nem terveztem, hogy a felán nélküli Other Side-ok mennek majd tovább. Hogy hogyan fognak, azt még nem tudom, de nem terveztem, hogy sem. Viszont az a gondolkodtam, csináljuk hogy... tovább nyugodtan úgy, mert a néző az semmit nem fog észrevenni abból, hogy lesz köztünk egy csík. Tehát csak nem tudom megcsinálni például ezt. Csak CG-vel. Tehát, de... hogy valaki ideül a helyemre, és beüt pont abban a pillanatban abba az irányba, és akkor úgy fog kinézni, mint a Kanadából vágnál a szájra. Már körbe tudom patolni, hogy az ökletet, ha át tud nyúlni az én térfejemre, úgyhogy felemre, térfejemre, érted? Akkor minden megoldható, még a pofaszkodás is. Hát tehát... nem kell semmiért sem. Hát írjátok be a címre, Zolit megzárva ezzel a dolga, hogy akarjátok ezt a formátumoldást, vagy azt is írjátok be, hogyha nem. És akkor majd eldöntitek. Kicsit még visszatérve egyébként, hogy itt szó volt még arról a dologról, amiről szintén szeretnék veled beszélni, vagy érinteni, hogy ugye mondtad egyrészt a családi vetületét ennek a környezetváltásnak, mondtad a szakmai vetületét, de van ennek egy közéleti vetülete is, amiről... Hát ez egy meredek. Egy 20-30 percen keresztül. Szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, mert nem fogunk gyakran ilyen jellegű Other Side-ot csinálni, viszont ezt az egyet akkor főleg hát így szeretném. Igazából az oktatásnak az összedöntése az lényegében azért párhuzamosan zajlik a kultúra, hogy mondjam, kontroll alá vonásával, tehát a sajtótól kezdve a tévénet mindenig, ennek azért van egy pici félelmetes oldala is, minden országban, elég sok országban éltem, és azért itt is látszik ez, hogy ez most nem egy jó időszak. Tehát az a bizonyos plakát, amit mindenki a Facebookon... Látni fogjátok, ide be fogom rakni, egyébként megosztottam Facebookon okító jelleggel, de maradjon szerintem itt az utókornak. Nagy szerencse egyébként az embereknek, akik már a rossz oktatási rendszerbe vettek részt, hogy nem tudják, hogy ilyen utoljára 30-es években fordult elő egy országban, és akkor annak nagyon-nagyon csúnya vége lett. Amikor Magyarországon ehhez hasonló úgynevezett háborús úszító anyagok jelentek meg, és nem mondja nekem senki, hogy ez nem háborús uszítás, hogy rohamosztagos katonákat szuronyos puskával éppen valamilyen művelet közben ábrázol egy plakát, és alá van írva, hogy a Kárpát-medence, micsoda, harcolunk a Kárpát-medencéért. Visszavesszük, hogy valami. Ebben van egy pici ijesztő dolog, de ez még mindig megint nem lenne ahhoz elég, hogy én nem mozduljak, mert nagyon szeretek Magyarországon élni, és nagyon jól is élek Magyarországon. Csak ezek az apróságok. Hát ezek a kis tüskék, amik tudom, hogy élvezni fogom, hogy nem lesznek. Tehát, de valójában a fők az a gyerekem. Tehát ezt nem tudjuk másra kifuttatni, mert teljesen nyilvánvalóan ez az oka. És a legsősebb az, hogy azért ennyire gyors volt ez a döntés, mert így hát nemrég eszméltünk rá Erikával, hogy basszus, két év múlva iskolába megy, és hát hova? És így elkezdtük kutatni annak a lehetőségét, hogy hova lehet, jártuk végig magyar magániskákat, van egy-két szimpatikus, de hát ők is ilyen, látszik, hogy tudod, ez a, mint a Douglas Adamsnél, ez a vendéglő a világ végén. Tehát ez az a feeling, hogy egy fekete lyuk sarkán egyensúlyoznak, és még megvannak. Tehát kb. Mindenhol ezt érzed, és látod, hogy van egy csomó elhivatott tanár, aki nagyon-nagyon jó fej, nagyon-nagyon jól szeretné tanítani a gyerekeket, imádja a gyerekeket, hagyományos, normális. Mondjuk, hogy valóban keresztényi módon, tehát egy megfelelő megközelítéssel, de nem fognak tudni mit kezdeni ezzel a dologgal. Tehát itt egy elég súlyos ideológia felépítése zajlik, amit már láttunk párszor a történelemben, és ez nem jó, és ezt egyébként nem feltétlenül pólus jellegű, mert csinálta ezt a korábbi kormány egy másik vezetővel, aki hasonlóan legendás a magyar politikai közéletben. Én engem nem érdekel a politika, nem érdekel, hogy ezt ki csinálja, nem érdekel, ki van mögötte, nem érdekel, hogy mi a neve. Engem egy dolog érdekel, hogy ne csinálja senki. És hogyha ezt valaki csinálja, akkor olyan országba kell menni, ahol nem csinálják. Mert szellemi szabad foglalkozásokén gyakorlatilag az összes korlátozást azt én visszautasítom. Tehát nem azért voltak háborúk, nem azért értünk el ebbe a századba, hogy most minden ilyen dolgot elkezdjünk újra feladni, amit az elődeink megharcoltak és elértünk. Tehát a demokráciának igenis vannak olyan elemei, amihez ragaszkodni kell, és ez például a sokszínűség, a sokpólusúság, a választási lehetőség, az, hogy, és az, hogy hagyjanak békén, és ne próbálják azt is kontrollálni, hogy miért kullantottál reggel a WC-t. Tehát ez a vetülete. De mondom, ez megint nem, bárki mondhatja, hogy politikai színezetű gondolat, ez nem politikai színezetű gondolat. Nem, az abszolút nem az. Én legalábbis nem pártpolitikai. Én nagyon szívesen elmondom mindenkinek, bár a fele ember le fog iratkozni arról, amikor én itt vagyok, de én alapvetően egy jobboldali gondolkodású ember vagyok. Nem szélső jobbos, de alapvetően jobboldali. Semmiképpen sem baloldali. És igazából ez annyi abban nyilvánul meg, hogy szeretem a magyarokat, szeretek magyar lenni, szeretek magyar termékeket vásárolni, nem pompázom egy tarsói lemezes, meg Attila kabátban a Western City Centerben, hogy de magyar vagyok, tehát nem vagy pláza magyar, de igazából én szeretek magyar lenni, mert ez egy gyönyörű nyelv, egy gyönyörű ország, egy csomó tök jó fej ember, de igazából ez a mostani rendszer sem az, és az előző sem volt az, amivel azonosulni tudtam volna. És Ez nekem nem lenne annyira nagy probléma, mondom, hogyha nem azt látnám, hogy ez a rendszerben nem tudok azonosulni, mert akkor meg se próbálnék azonosulni. Művészként bemondok a saját elefántcsontornyomba, és leszarom az egészet. Csinálom a saját életemet, a saját dolgaimat, rengeteg dolgom ahelyett, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozzak. És igazából ez viszont, hogy az oktatásnál nem tudom a gyerekemet hova rakni, ez viszont zsigeri módon érint. És nem tudok erre választ, hogy Magyarországon ez hogyan oldja meg most egy szülő. Számos kollégámtól, számos barátomtól hallom ugyanezt a problémát vissza. Gyakorlatilag az értelmiség ugye eddig kimenekítette a magániskolákba a gyerekeit, és ott próbálták meg ilyen Waldorf, meg Connelly, meg reklámozzunk párat, meg mi iskolánk, ezek. Most eléggé rászorulnak egyébként a reklámra. Tehát ezekből az iskolákban próbáltak kimenekíteni, nekünk is ilyen tervünk volt, hogy az állami oktatást kikerülve ide menekítsük, aztán annak vereform ezt teljes mértékben lehetetlenné tette, és ott voltunk, hogy hoppát, akkor most hogyan tanítsuk Eriket. Hát versenyképes tudást így nem fog kapni, ami azt jelenti, hogy mire felnő, addigra gyakorlatilag beállhatna egy olyan autógyárba a hegesztőrobot helyére, ahol a hegesztőrobot olajfelhasználása van az egyik serpenyőben, és az ő fizetésigénye a másikba, és elgondolkodnak rajta, hogy melyiket érdemes kifizetni. Tehát filléreket dolgozhat egy olyan autógyárban, ami az autóipar jelenlegi állapotát nézve lehet, hogy addigra meg fog szűnni. Tehát így igazából hatalmas verseny van. Lényegében most éppen Kína csinálja azt egész Európával, mint amit Japán csinált Amerikával korábban, amikor ugye fél Detroitot romba döntött az a tény, hogy a japánok jobb és olcsóbb autókat gyártottak, és Amerikában elkezdték forgalmazni. Most egyébként Korea következő soros éppen a amerikaiaknál, nálunk pedig ugye jönnek az olcsó kínai autók is. És ez nem nagyon teszi jót a Volkswagen koncernnek, amit már egyébként benyilatkoznak, ugye a nagy elektromos átállás sem teszi jót egy csomó autógyárnak. Szóval nem egy bizonyos táptalaja van mondjuk az a szakmunkás képzésnek, amire próbálják ráterelni a dolgokat. Azok, hogy nézd meg a statisztikát, hogy az utóbbi időben mennyivel kevesebb ember jelentkezik egyetemre meg főiskolára Magyarországon. Nagyon ijesztő számot fogsz látni. Ebben benne van egyébként más általános... Sok tényező van, persze. Ugye beszélgettem most egyébként egy kedves barátommal, és ő mondott egy olyan dolgot, ami bennem úgy nem tudatosult okvetlenül, de ő például azt mondta, hogyha mondjuk egy 10 évvel ezelőtt ment volna elvégezni az egyetemet, vagy a főiskolát, amit egyébként ő nagyon fájlal, hogy nem, akkor még azt mondtam volna, hogy oké. Viszont ebben a felsőoktatási rendszerben ő még akkor sem menne, ha hívnák. Meg egészen egyszerűen jelenleg annyira devolválódott egyébként a diplomának az értéke is a magyar piacon. Nem tudom, ez egyébként külföldön is így van-e, de például... Lassan szitok szó az, hogy diplomás. Tehát azt én sem szerettem, hogy diplomének elbasztál az életedben ennyi időt. Nem tudom, hogy ez egy magyar sajátossága egyébként, vagy a nemzetközi porondon is egyébként az jellemzőe. Mert hogyha igazából kompetencia alapon működik sok minden, akkor a kompetencia alapnak igazából nem kéne, hogy különösebben kötődjön egy tudás alapú diplomához. Nem. Igen, csak ugye diplomád az lehet kompetencia alapú is, itt van a csapda a kérdése benne, mert az azt mondja, hogy te egy területen jó vagy, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy fejből tudsz mindent, hanem azt jelenti, hogy tudod használni. Tehát a kompetencia alapú oktatás az nem csak általános iskolában, meg középiskolában, egyetemi szinten is megvalósul egy csomó országban. Tehát vannak olyan egyetemek, ahol már nagyon régen ezt csinálják. És tehát ez csak ugyanálunk minden ugyanúgy van felépítve. Én nemrég meglepődtem azon, hogy én szintén egy gépész hallgatóként, amikor ezzel foglalkoztam, akkor tanultam a Wassail állapotábrát. Ez kvázi egy Excel táblázat, ami arról szól, hogy a fémben milyen adalékanyagok hol kristályosodnak, és a többi, tehát ilyen nagyon régen tanultam, most már nem sok mindent tudok róla. De a lényeg az, hogy teljesen meglepődtem azon, hogy nekünk akkor ezt be kellett tanulni. Tehát be kellett vágni fejből egy Excel táblát. Tehát el tudod képzelni, ez mekkora baromság? Ez mit a függvénytábla ez gyakorlatilag? Hát az egyik oszlopban az van, hogy hány fok van, a másikban az, hogy, hogy mennyi idő telik el itt, meg az, hogy milyen adalékok, és akkor melyik meccésben hogyan megy a görbe. Jó, úgy képzelem, mint a függvénytáblázatot, úgy könnyű. Hasonlít, igen. Jó. És képzeld, ezt még most is ugyanúgy tanítják ugyanezekben az iskolákban, úgyhogy jelenleg ez egy Google rákeresésnél bejött, hogy Wassenaar alapjátábla Enter, képek, és ott van. Tehát így az első találat kb. És ezt még mindig tudni kell fejből. De mi a fasznak, azt így... És ezzel vért húgyoztunk, tehát ezzel szórták az egyeseket keményen, mert rákérdez, tudod, hogy a, jó, és akkor mit tömen 435 foknál, amikor a szén tartalom 4%, akkor ott mi van? Hogy mi van? Egyes, bazd meg, az van egyes. Tehát elképesztő vagy fasság megtanítani az ilyeneket, de abban az időben, amikor nyilvánvalóan még a mérnök nem hordhatott magánál egy könyvet, vagy nem volt ilyen időszak. Jó, tehát már akkor is fasság volt, amikor igazából velünk tanítottak, de most meg már pláne érted, előhúzol, és egy szaros okostelefonon megnézed. Van egy érdekes könyv egyébként, anyámnak vettem meg, mert hallotta valahol, és meg akartam lepni házasság évfordulóját, meg akartuk lepni házasság évfordulókat. Hogyan tett gazdaggá a fiad, vagy? Nem, azt mondták, aztán megkapta. Azt profitáltunk belőle. Azt mondta, hogy csináljuk YouTube csatornát. Ja, értem, ez így működik. Ja. És bejött? Megint van a Ferrari, nem láttad? Ja, nem. Akkor ellopták. Mert veszek másikat, tudod így. Úgy, nem érdekes. Szóval vettem egy könyvet, valami olyasmi volt a cím, most nem akarok hülyeséget mondani, hanem hogy így tanultok, vagy valami ilyesmi volt. És a lényeg az, hogy a könyv lényeg, be fogom ide vágni, mi volt a pontos címe, hülyeséget nem akarok mondani, de a könyv lényeg az, hogy nagy költőink és íróink, gondolkodóinknak a feljegyzése az iskolai élményeikről. De itt több száz évre visszamenőleg. Mm-hmm. És abban az jön le, hogy persze ezek lehetnek kirívó esetek, de ezek olyan emberek egyébként, akik a magyar kultúra asztalára azért kurva sok mindent tettek. Igen, le, aztán igen, meghatározott. És az ő elmondásuk szerint a magyar oktatás már 200 éve is szar volt. Figyelj, azért, mert alapvetően az oktatási forma ez nem élménycentrikus. Tehát 200 éve is ugyanez ez a tudásbázisú oktatási rendszer volt. De ugyanakkor van élménybázisú, kompetencia alapú oktatás, amivel élvezed a tanulást. A Planetaxi is ilyen, ezért járnak hozzánk az emberek több tanfolyamon. Van olyan, aki azért ül be a grafikus tanfolyamunkra, úgyhogy a büdös életben nem lesz grafikus, mert elmondta nekem, hogy te figyelj, akkor a lendületet adsz az óráidon azzal, hogy úgy fellelkesítesz, hogy abból én 2 hétig csinálom a saját játékomat, és bejövök, úgyhogy tudom, hogy ezt nem fogom tudni csinálni, de érdekel a grafika. Egyszerűen annyira felbúztol ez a fajta hozzáállás, hogy ez, erre nekem szükségem van, és ezért itt vagyok. Mondtuk, jó, nyugodtan, köszönjük szépen. Tehát igazából ez a lényege az ilyenfajta oktatásnak, hogy lelkes legyél, hogy meg akarjál valamit tudni, hogy kíváncsi legyél rá, hogy motivált, és hogy hajtson előre. Ezt kell kialakítani az emberekben. Ha ezt egy oktatási rendszer mindegy milyen országban elveszi az embertől, az nem hasznos, az kontraproduktív. Tehát ebben a világban neked naponta új dolgokat kell tanulnod. Neked is kell, ha nem, akkor mit tudom, az új kamerák, az új optikák, az új lehetőségek, az új YouTube technológiák, az új akár még új streamelési persze. Valami. Tehát mindig van valami. Hogyha elveszik előled azt a dolgot, hogy megutálod, meggyűlöd a tanulást, és belenyomorítanak egy olyan szakmába, amiben rohadtul nem akarsz menni, de ott éppen ülösedés van, akkor igazából az egész életed egy nyomorult rémálommá változik, és az nem emberhez méltó életvitel. Van akinek egyébként elég. Igen, így van. Így van. Valakinek elég ez, de én nem gondolom azt, hogy mondjuk két értelmiségének a gyereke az feltétlenül mondjuk teszem azt, mondjuk annak elég lenne ez, hogy nem. Most értelem akartam mondani egy szakmát, de az összes olyan szakmába tartozó nézőnk beírna, és így szakma alapján valakit szegregálni, az butaság, mert attól még bármi lehet. Az lenne a feladata bármilyen oktatási területnek, hogy téged lelkesítsen, téged feltüzeljen, felspannoljon, tudod, mint a Holdköltök Társaságában az emlékezetes jelenet. Igen, tehát kiszívni az élet vele. Igen, kiszívni az élet vele. Tehát tényleg kedved legyen hozzá, mert amikor általános iskolában még persze ott általános dolgokat tanulsz, ez is a neve általános iskola, tehát ott írni, olvasni tanítanak, de azért ott is lehet lelkesítően csinálni, de különösen később, amikor már te választod meg, hogy milyen irányba mész tovább, milyen ciki az, amikor mondjuk egy szakközépiskolában vagy akár később egy egyetemen, a szakma, amit szeretnél megtanulni, az fog untatni. Tehát akkor tulajdonképpen az micsoda? Tehát az abszolút nem abba az irányba fog vinni, hogy akkor te boldog legyél, hogy végre. Akkor leszel boldog, hogy végre megkaptam a diplomát, és kikerültem innen, úristen. Tehát nem ennek kéne lennie, hanem hogy szeress oda bemenni, mert minden nap tanulsz, tiszteld a tanáraidat, egy olyan környezetbe menjél be, ami emberhez méltó. Nyilván minden iskolában van bullying, meg egyéb szar, amit csesztetik az embereket, meg egymást baszogatják, mert az ember ilyen. De alapvetően, hogy be tudj menni, biztonságban érezd magad, jól érezd magad azon a helyen, és azért menj be, hogy tudást szerez, ne azért, hogy téged valahogyan osztályozzanak, alakítani, valahol besoroljanak, hanem azért, mert egyszerűen saját magad okán kíváncsi vagy annak a dolognak a folytatására. És így sima történelmet is lehet tanítani, meg lehet úgy is tanítani, hogy mindenki horkol az óra alatt. Tehát lehet így tanítani matematikát is, mert a matematika is tele van érdekes dolgokkal, ugyanúgy, hogy a fizika is, de mégis egy csomó embernek ezeket úgy tanítják, hogy Magyarországon tipikus mondat, hogy én hülye vagyok a matekhoz, és ezt ilyen siknek mondja a gyerek, és legszívesebben szájon vágnál. Igen. És ez nem sik, gyerekek, a nem tudás, az nem erény, az hátrány. Tehát az hátrány. Tehát én is így gondolkodtam a orosz nyelv oktatásról. Például a középiskolában megfúrtuk az orosz nyelv oktatást, annyira utáltuk. De az is hiba volt, mert azért mostanában párszor jól jött volna, hogyha még oroszul is beszélek. De igazából ettől függetlenül hülyeség volt nem tanulni. Jó, hát ahogy tanították, ez egy másik kérdés, de egy életre elvették tőle a kedvemet, és azóta se akartam oroszul tanulni. Cserébe megint x-szerre újra tanulom az angolt, hogy update-elessem a nyelvvizsgám. De a lényeg, hogy igazából az a lényeg, hogy bármilyen oktatási rendszernek az lenne a feladata, és ha te tanuló vagy, aki ezt nézed, és azt tapasztalod, hogy rettegsz bemenni, hogy a gyomrod görcsbe szorul minden reggel, amikor bemész és ZH-t, vagy akármit kell írnod, hogy ideges vagy, hogy feszült vagy miatta, és hogy gyűlölöd az egész szituációt, amiben beletettek, az azt jelenti, hogy az iskola, ahol jársz, az szar. Ilyen egyszerű kijelenteni. Az szar. Nálunk a Planet Taxi 5 év alatt nem érezte magát ember úgy, hogy a tördete volna a kezét, hogy húzva mi lesz. Tehát nem ez a feladat. Stresszben nem lehet tanulni. Ha stresszel az agyad, akkor nem rögzíti az információkat, akkor túlélni próbál, túlélő üzemmódba kerül, nem tanulsz. Tehát az, hogy kényszerítenek valamire. Nyilván van egy elvárás, ami alapján felmérik minden iskolában az embereket, nem mondom azt, hogy ne legyen. De alakítsák ki az emberben az igényt, hogy tanuljon. Ez az első és legfontosabb dolog, és ez nincs. Nem csak nálunk nincs a németeknél, nincs az osztrákoknál, tehát lényegében ezen a területen, Európának ezen a felén, illetve a Balkánon, ez a fajta oktatási rendszer van, ami nálunk. És egyébként tényleg nyugat-európai országban is elég sok helyen, kicsit messzebb kell vinni a gyereket ahhoz, hogy ott már megfelelő modern korszerű tudást kaphasson. És ez jó célpont egyébként Új-Zéland, jó célpont Kanada, ez a kettő volt egyébként a serpenyőben. Új-Zéland legutóbb elhozta nekünk a Mulánt. Köszönjük. És nem örültél neki. Nem csak az ő hibájuk. Hogy Új-Zéland hoztál, amikor ez egy kínaival? Új-Zélandi rendező. Ja, akkor ez csak egy új-zélandi rendező, aki éppen kínaiaknak nyal, nem? Ja, egy amerikai cég megbízás. Érdekes lett volna. What a wonderful world! Említetted egyébként, amikor a Crystal Dynamics-es témánál voltunk, hogy ez, amit most mondasz, ez hogyan érinti egyébként a nemzetközi játékfejlesztést? Igen, mert a másik kérdés, amit felvetettél a telefonban, az, hogy ezzel párhuzamosan, hogy én miért megyek el, és akkor a telefonban is mondtam, hogy nem azért, amiért a többi fejlesztő, sokszor, hogy igazából általában miért áramlik el egy csomó ember ebből az országból, meg más országból. És ugye első körben ott érdemes megközelíteni, hogy a játékipar az egy projekt alapú felépítésű dolog. Minden cégnél, fejlesztőstúdiónál van egy nagyon kicsi mag, ami mindig ott marad, és van egy csomó ember, ami kb. 2-3-szor ennyi ember, akik pedig projekt szinten a projekt méretének függvényében vannak rá felvéve. Jellemzően például a grafikusokból mindig annyi kell, amikor a projektet visz egy cég. Ez egy pici stúdió, tehát nem akarom, mint most már Naughty Dog, mert azért ez kinőtte magát azért ez a 2370 ember csinálta a Last of Us. Jó, hát abban a nagy része külsős, de azért bent is vannak 600-an kb. Azért az kurva nagy iroda. Gondolom nem egy helyen van. A lényeg az, hogy a legtöbb stúdióban olyan módon működnek, hogy kapnak egy kiadótól egy-két-három éves megbízást, és akkor amíg azt csinálják, arra fölvesznek megfelelő mennyiség embereket. Tehát az ottani embereknek legalább a fele a stúdióban, annak a szerződése egy projektre szól. Nyilván, hogy a következő projektben azonnal találnak neki helyet, akkor megint felajánlanak neki egy következő lehetőséget, hogy akkor dolgozzon továbbra is ugyanitt, és majd ő eldönti, hogy kapott addig jobb ajánlatot más stúdióktól, vagy marad. Tehát igazából a legtöbb ember ilyen zsoldosként mindig oda megy, ahol vagy anyagilag jobban jár, vagy jobban szeret ott dolgozni, mert ugye kreatívnak nem mindig csak a pénz számít, hanem az is számít, hogy érzi jól magát. Tehát lehet, hogy azért marad, mert kevesebbet kap, de ebben a stúdiumnál jobb az ökoszisztéma, jobban érzi magát, könnyebben tud dolgozni, jobban szereti a környezetét, a környezetében levő embereket. Tehát, de nagy az elvándorlás. Tehát ez egy normális állapot, és ez nagyon régen így van, mióta a játékokat ilyen sokan csinálják, azóta ez a folyamatos fluktuáció, ez a keringés, ez így megvan. Tehát persze a sajtó mindig felkap, amikor Naughty Dognál felálltak 40-en. Pont ez időt a szemben. Érted? Ez egy szerda délután. Tehát egy bármelyik szerda délután egy játékfejlesztő stúdiónál, mert vagy befejezte a munkáját a projekten, és kapott egy másik szerződést máshol, és nem hosszabbították meg, vagy azt mondták, hogy 4 hónap múlva tudják legközelebb alkalmazni, és azért átment egy másik céghez, vagy éppen az is lehet, hogy akár valamilyen leépítés miatt rúgták ki, de a Naughty Dognál leépítés miatt még nem nagyon rúgtak ki embert. A BioWare-nél szintén ugyanez volt, hogy ott konkrétan Volt egy nagyon durva felfutási időszaka, a kanadai kormány ugye nagymértékben támogatta, és most is támogatja a játékfejlesztést. Beletolt egy csomó pénzt a BioWare-be, meg a Turn-10-be, ugye ők a forzás cég, csak így lehet, hogy mi a fasz csináltak azok azon kívül, de azt jól csinálják. Tehát beletolt ezekbe a stúdiókba egy csomó zsetont, vagy egyébként a Vancouver-be is. Tehát kurva sok pénzt beletolt. És így fölfutott az egész, fölvettek egy csomó embert, oda ment mindenki, egyszerre több projektet futtattak, ugye Dragon Age széria, Mass Effect széria, stb. Bármit a BioWare. És utána, ugye ezek elkezdtek kifutni, már a háromnál is lehetett érezni, hogy már kevesebb ember dolgozik ott, egy csomóan elmentek, de ott már azért... Mass Effect 3, nem? Igen. Tehát ott már azért már kevesebb, kisebb volt a szám, illetve azért lehetett látni, hogy a Dragon Age-nek az első részén konkrétan épp az akkor fölvett fiatal betanuló csapat dolgozik a grafikán, mert azért azok a karaktermodellek, különösen a reggel az ágyból fölkelő nő modellje az a mai napig kísért, amikor felriadok ilyen hideg velejtékben, hogy jó, oké, nem így néz ki a feleségem, úristen, az ilyen ronda kis felbontású nőt ritkán látni. Néha nem baj, hogy emlékezteted magadra. Igen, megütögetem magam, nagyon borzasztó. Tehát igazából tele volt ilyen nagyon vállalhatatlan grafikák, de a játék alapvetően nem volt olyan szar. A második részről ez nem mondható el, ez grafikailag volt, a játékben borzasztó volt. De mindegy, a lényeg az, hogy állandóan változás van, és mindenki felteszi a kérdést, hogy de hát olyan, mintha nem is egy csapat csinálta volna a három Dragon Age-et. Azért, mert nem egy csapat csinálta a három Dragon Age-et. Hiába van rajta mindig ugyanaz a logó, hogy BioWare, az csak egy vállalati struktúra, ahova embereket vesztek föl, küldenek el. Most az Anthem feltuningolása miatt, ami azért elég reménytelen valljuk be, de azért drukkolok nekik, felvettek megint egy rakás embert, megint rakott valaki pénzt a BioWare-be. Az, hogy abból lesz-e jó játék, vagy nem tudom. Az, hogyha jó játék lesz-e, megveszik-e? Hát az is egy kérdőjel. De a BioWare-nek most nagyon vissza kell szerezni a hírnevét, már mondta is, hogy csinálják az új Dragon Age-et, úgyhogy próbálok tudni, hogy még ez a tipikus, hogy lezuhantál, de még amikor esel le a körről, visszakapaszkodsz, és még a körböd széle így kapaszkodik egy picit bele, de még lesz egy Dragon Age, és így próbálod visszakaparni, de már csúszik lefelé, és a utolsó körmöddel kapaszkodsz, hát ha valaki megfogja a csuklód és visszahúz, hát körben ezt... De már hasad fel a köröm, már csak a köröm ágyat igen, fogja, igen, már egy csak hogy érezd. Igen, vér, meg így már visszatört a körmöd, de még mindig kapaszkodsz, már a köröm ágyaddal kapaszkodsz szinte. Tudom, mint amikor Han Solót vakon leesett a bárkáról a Jedi visszatérbe, csak hogy nagy utat tegyünk meg logikailag, és a lábfejével kapta el a peremét. Ja igen, azon mindig csodálkoztam, hogy nem csúszott ki a csizmájából a Han Solo. Az egy plot hole. De legalább nevetséges. Szóval szeretjük a Star Wars-t. Azt még te is szereted. Tehát a lényeg, hogy itt igazából ezt látjuk az ilyen cégeknél. Tehát a fluktuáció mérete az hatalmas. Tehát sokkal nagyobb maga a fluktuáció, mint általában a cégeknek a bázis tömege. Tehát az, ami állandóan ott van, a kemény mag, úgymond magyarul így szoktuk mondani. Tehát annál jelentősen több ember cirkulál másfél-két egy évente, és mivel a projektek nem egy időbe fejeződnek be, ezért egy állandó folyamatos ilyen keringést látsz az egész játékiparban. Magyarország ebben hogyan érintett? Ugye Magyarország ebben úgy érintett, hogy képzeljétek el, hogy Magyarországnak is, ha itt van egy fejlesztő stúdiót, versenyezni kell a többi stúdióval. Tehát hiába ugye előre a Kárpát-medencéért, meg a Kárpát-medence a Kárpátiánoké, oké? A Reptáliánoké, nem? Vagy összeskés el, gyík embereké. Erzsébet városod, igen. Tehát hiába gondoljuk ezt, valójában a játékipar attól, hogy te Magyarországról csinálod, vagy Zimbabvéből, az ugyanúgy működik a számodra is. Magyarul neked itt, mint stúdióvezetőnek, lényegében ugyanazokat a körülményeket kell megteremteni egy embernek, legyen az magyar vagy külföldi, akit ide hozol, hogy dolgozzon a projekteden. És ugye az elvándorlás sok esetben Magyarországról az azért szokott megtörténni, mert itt kisebb összeget ajánlanak gyakorlatilag egy stúdiók, mint amit mondjuk egy angol, vagy egy német, vagy egy osztrák, vagy egy amerikai stúdió ajánl ugyanazért a munkáért, és akkor az ember, aki pontosan tisztában van ezzel, vagy ebben a szakmában dolgozik, az egyrészt már legalább három ügynökségre felrakta az összes adatát, tehát ügynökség eleve szól neki, ha van valami állás, még nem is kell már nézni, mert felcsörögnek, mert ugye jutalékot kapnak a fizetésedből talán egy évig körülbelül. Tehát igazából segítenek abban, hogy hova tudsz elhelyezkedni, ajánlanak különböző cégekbe, engem is nagyon sok cégbe tolt be ügynökség, és igazából ez tipikusan az a modell, amiben mozognak az emberek. Magyarországon nemrégiben, vagy mióta létezik egy adónem, és senkit nem fogunk adónemekkel untatni, létezik egy Kata nevezetű adónem, ami nagyon kedvező, mert 12 millió forint éves bevételig 50 ezer forint per havi díjat kell fizetned főállásban, ami azt jelenti, hogy ez a TB-d és a teljes adód is. Ez 1 millió forint bevételnél 500. Ez, aki nincsen ezzel tisztában, ez egy nagyon-nagyon jó ajánlat. Igen, nagyon-nagyon jó. Külföldön 12-től ilyen 22%-ig van általában ugyanez az adó. És ugye a magyar cégek, amikor ez megjelent, akkor erre olyan módon csaptak rá, most így direkt név nélkül politikailag korrektül fogok fogalmazni, mert nem szeretnék senkinek a tyúk szemére lépni. Én tudom, kire van szó. Úgy csaptak rá, rengeteg nagyobb híres stúdió és kisebb stúdió is ugyanezt a módszert követte, hogy azt mondta, hogy jó, akkor nem alkalmazottként tartja az embereket, mert Magyarországon valakinek volt már vállalkozás, ezer se tudja, hogy ha KFT-d van, akkor kb. Bejön 100 000 forint, amit ki akarnál fizetni az emberednek, és ebből 65-öt nyúl le az állam, igen, különböző adók és járulékterhek alatt, és akkor marad mennyi, 25 vagy 35 az ember? 35 az embernek még, tudok számolni informatikus mérnökért, nézzük, 65 meg 25, az 80, az, akkor a 35, igen. Hasonló. Hát, hasonló. Tehát így, igen, igazából maradt 35 ezer forint, és ugye nyilván nem 35-et akar keresni a alkalmazott, hanem 100-at, és vannak olyan országok, ahol ebből a bejövő 100-ból csak 20 esik le, és akkor ott 80-at kapott, csak a 100-at fogja megkapni, ott is a 80-at fogja megkapni, sehol nincs kolbászból a kerítés, de mégsem 35-et, azért 35 és 80 között elég az eltérés. És ugye hogyan versenyez egy szegény magyar stúdió egy külföldivel, úgyhogy neki ugyanúgy egész Európából meríthetne az emberek közül, úgyhogy gyakorlatilag fel annyit tud ajánlani, vagy egyharmad annyit, mint a külföldi stúdió. Hát nyilván rácsaptak erre a katonai adónemre, és így megkérték az embereket, hogy ne fölveszik őket. Ez egy szürke zóna egyébként, tehát nem fölveszik őket alkalmazottként, hanem mindenki legyen magánvállalkozó. Magyarországon már több korszerű módon az ügyfélkapuval ez 20 perc alatt lehet lefutni kb. Ez rögtön magánvállalkozó, vagy van adószám, vállalkozó adószámot, minden. Előfizetsz mondjuk valamelyik online számlázó programra, most keresel az interneten, nem reklámozunk senkit, ezek elég olcsók szintén, és kész van a vállalkozásod. Tehát egy délután alatt, mint bármilyen korszerű európai országban, Magyarországon is, meg lehet csinálni így kompletten az egésznek a felfutását. Még várni kell egy papírra körülbelül, mert ezért még tökölnek vele egy hétig, mert mégis csak Magyarországról van szó, tehát tologatják jobbra-balra a papírost, és aztán azt mondják, hogy jó, fasza, csinálhatod. És ugye így az történik, hogy beszámláznak minden hónapban ezek a stúdiókban az összes munkájuk után, mintha külsősök lennének, tehát freelancerek, és megkapják a teljes összeget, amiből ő gyakorlatilag majd leadozza a sajátját, mert ugye az ilyen típusú kifizetés az teljesen más elbírálás alá esik, ez nem munkabér, hanem ez gyakorlatilag egy beruházás, tehát ez totál más, leírhatja az adójából a cég, stb. Tehát mindenki jól jár, win-win szituáció. Csak ugye így ettől is lendült egyébként a Kata óta, miután rájöttek ezek a cégek, az elmúlt 6 vagy 7 évben eléggé fel is lendült Magyarországra ez a dolog. Rengeteg kolléga jött vissza külföldről Magyarországra dolgozni, mert ugye soknak itt voltak a szülei, barátai, ilyesmi, és akkor visszajöttek Angliából, Németországból, mert versenyképes fizikot adtak a magyar cégek. Egyre több. És mi lesz januártól? A Katát átalakítják jelentősen. Átalakítják, ez az egyedüli úgynevezett small business adó, nem? Mert a Katát átalakítják úgy, hogy 3 millió forintnál egy cégnek többet nem számlázhatsz le egy évben. Úgyhogy ezt a fajta... 12 volt eredetileg. Igen. Csak úgy emlékeztető. A teljes kata dolog. Most is 12-ig számlázhatsz, de egyetlen cégnek nem számlázhatsz 3 milliónál többet. Tehát mondjuk a munkabéredet nem bírod ezzel fedezni. Uh-huh. Mert azt több lesz ennél. Tehát különösen játékiparban. Vagy bármilyen más felsőszféles iparban. Tehát magyarul megint az lesz, hogy azok az emberek, azok, hát már most van egy csomó visszajelzés az irányomban, már én is nehezen találok egy Magyarországon embert munkára, tehát hogy elkezdtek megint az emberek nagy mennyiségben kivenni az országból, legalábbis az olyan stúdióktól, ahol a Kata volt a megoldás arra, hogy jó pénzért dolgozzon. Nem csak a játékstúdióknál volt ez egyébként tendencia, tehát tudunk, hogy a reklámügynökségről, ahol szintén egyébként ez működik. És nekem egyébként kb. 10-15 éve, amikor még multinál dolgoztam, akkor is volt egy olyan gondolatom, de akkor még csak így naívan vetettem fel igazából egy multinak, miért nem éri meg valamilyen vállalkozó formában alkalmazni a munkaerőt? Tehát miért fizet utána horribilis adókat, mit tudom, járulékot, meg nem tudom én micsodát, amikor odaadhatná a vállalkozónak, az meg intézze el saját magának. Hát az ilyen bújtatott alkalmazás, nem tudom. De akkor még nem voltak ott. Tehát ez egy ilyen ahhoz képest életrendtően új dolog. Ez egy teljesen szürke zóna, amiben mozottak ezek az emberek, meg lehetett indokolni, hogy miért van így, tehát ügyvéd meg tudta védeni cégbíróságon, hogy miért katázik mindenki körülötte, de ez már akkor is egy ilyen, a NAV által eléggé, hát APEC-ot akartam mondani, hogy hittek régen, ez egy ilyen eléggé azért, ilyenkor azért eléggé fókuszba kerültél, hogy ilyet csinált a céget nagy embertömeggel, és most ezt is bezárják, megszüntetik, ami egyrészt jogos, mert ugye nem így kéne működnie. Tehát ez egy hülyeség. De akkor meg legyen egy olyan adó nem, vagy egy olyan adó rendszer, amivel lehet magyar céggel versenyezni a nyugat-európai hasonló típusú cégekkel. Tehát itt nem az a baj, hogy milyen a politika, vagy hogy milyen a kormány, senkit nem érdekel. Csináljanak egy olyan adónemet, ami versenyképessé teszi az országon belüli kis- és középvállalkozásokat, az összes európai kis- és középvállalkozással, és onnantól fogva nem lesz probléma. Tehát, hogy tudjál te annyi járulékter mellett, ahogy mondjuk egy amerikai cég, vagy egy holland, vagy egy német, ez egész tűrhető példa, vagy akár egy angol cég tud alkalmazni valakit, neked hasonló adóterheid legyenek cégként, és akkor tudsz ugyanolyan versenyképes fizetést adni az embereknek. És onnantól fogva ez a kiegyenlítődés megtörténik, és ugyanaz, mint eddig is. Tehát eddig is persze tudom, hogy az átlagember azt mondja, hogy dögöljenek meg a játékfejlesztők, meg a filmszférában dolgozók, azok többet keresnek, mint az átlag magyar. Én értem az irigységnek ezt a fokát, csak ennek semmi értelme nincs, mert minden területen, külföldön is, különböző területeken különböző összegeket keresnek, csak ugye nem mindegy, hogy honnan indulunk. Nyilván ez a különbségeknek az oka. A játékfejlesztő az egyébként nem egy kiemelten magas fizetés a versenyszférában, de egy versenyszférás fizetés, ami az átlag fizetésnél jelentősen magasabb. A versenyszférában ennél vannak területek, ahol sokkal többet keresel. De ettől függetlenül ez egy elég jó fizetés. Egy magyar számára meg sokszor elérhetetlen. És Magyarországon is az utóbbi időben egészen közel kerültek a fizetések egyébként a nyugat-európai fizetésekhez a játékiparon belül. És ez egy nagyon jó hangzó dolog. Tehát körülbelül annyi volt a különbség, amennyivel mondjuk nálunk olcsóbb volt élni, mint teszem azt mondjuk itt Amerikában, mert ott körülbelül egy 1/6-os szorzó van minden, ami megélhetés, vagy Kanadában is. Tehát ott azért 60%-kal drágább az élet durván. Nálunk ez így kiegyenlítődött, és most ez az egész dolog ez megint felborul, mert valaki szakértő módon nyújt bele a katába, és nem ad helyette menekülési útvonalat ebben a pillanatban. Tehát ha azt mondanák, hogy oké, nyújjunk bele az adórendszerben, igazuk lenne. Hülyeség ez az egész. Így van, ki lehet kerülni, szürke zónában lehet dolgozni. Így van, ez nem jó dolog, senki sem akar így dolgozni. Akkor csináljuk úgy, hogy rendben, de akkor legyen egy olyan adónem, amivel ezt meg lehet csinálni. Tehát versenyképessé kell tenni az ország vállalkozásait, és ez nem azért van, mert az itteni vállalkozó az hülye, a külföldi meg szuperintelligens, hanem mert én is most nézegettem, hogy mennyi adóterhem lesz, hogyha mondjuk Kanadában megalakítom a Planet Taxi British Columbiát, és hát így nem akartam megérteni az, hogy ez most így biztos, és így tudod, ezerszer rákérdeztem, és a céges jogász, a kanadai céges jogász, akivel beszélgettem, az pedig így nem értette, hogy miért teszek fel olyan kérdést, hogy kell-e kétszer adózni. És akkor így mondtam, hogy hát már nálunk kell, néha háromszor is. És akkor, mi? Hát az inkorrekt. És akkor mondom, hogy de, persze inkorrekt. De hát nálunk nem kell. Tehát ha a cégnek bevétele van, és az fizetésbe kifizeti, akkor a cég azután, a bevétel után nem fog adózni, mert leírhatja az adók alapjából, és igazából azt adózni már csak az fogja, aki megkapja a pénzt, tehát aki a végállomás pontján van, aki kapja a pénzt, és majd elköldi az árakat, az fog adózni. Maximum annyi a dupla adóztatás, hogy ott is van áfa, érted? De mindig lefelé csorogasz. Igen, de ott valami ilyen 12% körüli áfa van, vagy valami ehhez hasonló. És a TB, megmondom neki, hogy oké, és akkor a TB-hez hogy viszonyul? Mi ez a TB? És akkor a betegségbiztosító. Ja, és akkor mondja, az nálunk a General Health kell. Mondom, jó, és az mennyibe kerül? Hogy mennyi? Ingyen van. Mondom, hogy ingyen van. Hát az alapellátásra ingyen van. Nyilván a fogorvoshoz mész, akkor nincs ingyen, de hogyha mit tudom, én mondjuk elvitt egy autó, és összeszednek a járdán, akkor az ingyen van, hogy ellássanak, és megmentsék az életed. És akkor mondom, hogy ez hogy gazdálkodják ki? Hogy? Hát ez benne van az adóban. Mondom, jó, bazd meg, de most mondtad, hogy az adó az ilyen 12-16%. Hát nem a személyvédelmed is kevés. Tehát a lényeg az, hogy egy kicsit más, tehát nem próbálják ennyire folytogatni az embert, tehát nem érzed azt állandóan, hogy te egy citrom vagy, amit bele akarnak csavarni egy teába. Tehát olyan barátságosabb a dolog. Ott is verseny van, meg ott is kemény azért az élet, tehát ha ott se csinálsz semmit, akkor ott is tönkre mész, és ugye a nagyobb megjelentési költségekkel azért ott gyorsabban lehet beborulni. De alapvetően sokkal segítőbb, meg szociálisabb hozzáállású az állam. Nem tudom, Amerikában most mi van, mert azért elég furcsa dolgokat hallani, de Kanadában hát azért... Ott most mozgalmas az élet, ahogy hallom. Igen, van ez a mozgalom, hogy valamelyik bőrszín éppen most jobban számít. Tehát, de annak vége lesz, a választási hagyjárat után vége lesz. Szerintem is. Igen. Most ki nyer vajon? Hát nem tudom. Megmerném tippelni, de igazából... Tudod, mi az, ami engem ezzel kapcsolatban egyébként irritál? Nagy rész, hogy Magyarországra is begyűrűzik. Én nem emlékszem arra egyébként, hogy itthon elkezdtünk volna hisztizni, amiatt, hogy Amerikában milyen elnököt fognak választani. Itt, hogyha mondjuk azt mondod, hogy... Most szóval teszed például, hogy nem tudom, hallottad-e, hogy a norvég elnök, az most vagy ő terjesztette, vagy csak méltatta, de hogy Donald Trumpot... béke Nobel-díjra terjesztik fel. Egyébként másodjára, mert 18-ban is felterjesztették egyszer, és most másodjára terjesztik fel. Békésen. És látod már, hogy csinált volna valami olyat, hogy valakit pofon vágott, vagy ilyesmi. Nem követem. De Obama megkapta, és ő háborúzott. Megkapták előtte mások is. De olyanok, akik háborúznak, miért kapnak béke Nobel-díjat? Csak én érzem itt a diszonanciát. Nem, neki kell egyenlíteni a serpényt, a másik ott van Teréz anya, meg a többiek, meg Kofi Annan. Azok túltolták a jó felséget. Igen, tehát így lesz meg az egyensúly, mint az erőben. Igen, most ez is miért lesz, Teréz anya túltolta a jó felséget. Meg a vörös kereszt. Igazából most ez egy kicsit ilyen leültetős volt az a ez a mostani Other Side, viszont annyira nem kell meglepődni, mert hogy felállna, amikor nagyon záros határidőn belül vissza fogsz jönni, és akkor már főáll, teljes időben játékokról fogunk beszélni. Ja, tök jó hírek vannak egyébként az új konzolokról is. Nagyon érdekes dolog, bár az Nvidia azért elég elvitt a sót most ezekkel a 3-0-ás kártyákkal. Szerintem az alulsan egy beszélj, mert addigra meg én próbálok fölzárkózni, és most még a konzolokkal szeretnék várni annyi ideig, amíg legalább a Sony bejelenti az utolsó információkat a dátumról, meg az árról. Egyelőre még nagyon sokan spekulálnak, a Micro az most már nyílt lapokkal játszik. Normális állat mondtak. Korrektnek tűnik, én a Series X-nek az árat egy picit sokallom, nem ahhoz képest, amit tud, hanem ahhoz képest, amennyibe szerintem egy frissen megjelenő konzolnak kéne kerülni, főleg abban a helyzetben, ahol az Xbox van. De most azért nem forintban nézd, hanem inkább mondjuk dollárban. Dollárban teljesen rendben van. Hát igen, tehát itt nem az a probléma, hogy a Microsoft drágában adja, mert pont valaki mondta, hogy ugyanannyiba került, mint a sima Xbox van a megjelenése pillanatában, csak ugye az a különbség, hogy most ennyivel rosszabb a forint. Tehát kiszámolták, hogyha annál a megjelenésnél ilyen lenne a forint, akkor ugyanaz lett volna az ár akkor. Nehéz eldönteni igazából, hogy most ezt adhatták volna olcsóbban, vagy hát mennyire van rászorulva. Igen, a konverzió részét azt értem, de mindegy, szerintem ahhoz képest, hogy nem sokkal gyengébb, tehát nem sokkal gyengébb a hátrány, hogy a Series S-ben van, ahhoz képest szerintem jelentősen nagy az árbeli gap a két konzol között, de mondom ezt, hát ezt csak azért. Én mondom, mert ugyanaz a processzor, közel ugyanaz a GPU, abban a szempontból, hogy a ray tracinget is tudja meg igazából. Igen, csak jelentősen kisebb felbontásban tud majd mindent. Tehát 1440-ről felskálázni 4K-ra igazából. Ha nem tudná a 4K-t még felskálázni, hát, akkor látványos lenne. Nem a 2110, tehát az nem a 2110, tehát azért az nagyon nagy távolság. Nyilván nem natív. Igen. De a legtöbb embernek így sem tűnik felfeleskálázott. Nem, és egyébként ez egy nagyon korrekt, hogy csinált egy ilyen olcsó árkategóriás konzolt. Én valószínűleg azt fogom egyébként megvenni az est. Hát lehet, hogy jobban jársz vele. De erről beszélgetünk majd legközelebb, felállna nagyon rövid határidőn belül fogtok találkozni, és egyébként az Other Side-ok most egy picit sűrűbben fognak jelentkezni, ami még tart az ínséges időszak. Mindig ezt mondja! De tényleg egyébként most úgy néz ki, hogy ráérő, meg úgy néz ki, hogy most ez most így jó, nem akarok belemenni abba, hogy miért volt eddig kicsit parkolópályán ez a sorozat, neked majd elmondom adás után, de igazából hozzám vezethető vissza. Én mindesetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon remélem, hogyha mész ki Kanadába, akkor az inkább jövő év vége felé lesz, mint a közepén. Önző érdekek vezérelnek. Hát, igazából engem csak az motivál, hogy a gyerekemnek jó legyen, tehát hogy időben tudjunk lépni, meg találjunk ott nagyon hamar jó iskolát, mert azért az idő kell. Tehát azért körülbelül az ideális időpont az olyan nyár körül lenne. Hát oda kell menni, mert meg kell nézni, a tanárokkal akarok beszélgetni. Nekem vannak ilyen averzióim, hogy a tanár számít a tanításban, és nem maga az, hogy mekkora épületben van. Skype-on ledomálod. Persze. Találkozunk egy pár héten belül, srácok. Sziasztok!